الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, فیضان عید الفطر میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. یہ مدنی چینل کا حادثہ ہے, جو ایونٹ ہوتا ہے اسی کا فیضان مدنی چینل پہ جاری ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ آج عید الفطر کا مبارک دن, ایک تعداد ہے جو عید کی نماز پڑھ چکی, ایک تعداد ہے جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے تیاری کر رہی ہوگی. تو ہم انشاءاللہ ملی جلی گفتگو کریں گے, جو پڑھ چکے انہیں بھی کیا کرنا ہے اور جو پڑھنے جا رہے ہیں انہیں کیا کرنا ہے, اور آج عید کا دن کیسے گزارنا ہے, عید کے دن کی برکتیں کیسے حاصل کرنی ہے. انشاءاللہ عزوجل یہ سارے مدنی پھول ہوں گے آج کے سلسلے میں. آج پوری ٹرانسمیشن ہے فیضان عید الفطر کی, انشاءاللہ اس میں کئی سلسلے پیش کیے جائیں گے آپ کو. آج اس کا پہلا سیگمنٹ ہے اور ہم اس میں انشاءاللہ حاضر ہیں. انشاءاللہ سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن پاک کی برکتیں لوٹنے کے لیے اپنے مبلغ دعوت اسلامی سے عرض کریں گے کہ حضور ہمیں تلاوت بھی سنائیے, ترجمہ بھی سنائیے. اور ذہن نصیب چونکہ ہمارے ویورز اس وقت ہوں گے ہمارے پاس بیرون ملک کے بھی, تو اگر تفسیر بھی ممکن ہو تو سنا دیجیے. سبحان اللہ, مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. او من الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم stated نیت المؤمن خیر من عملہ. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards, in order to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, and with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran. According to your situation, please try to sit on your hams as you would in the tashahud position of salah, and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the command of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal. By following the instructions of the blessed hadith, if possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم. Translation from Kunz al-Iman. Beware of the day when every soul will be confronted with all the good deeds it had done and all the evil it had done. They will wish that they should have been a long distance, and Allah warns you of his torment, and Allah is very kind upon the servants. Please declare, O beloved Prophet, if you love Allah, you should follow me. Only then Allah will love you and forgive you your faults, and Allah is most forgiving, the merciful. Please declare, O beloved Prophet, obey Allah and His Messenger. But if they turn away, then Allah does not like the disbelievers. Tafsir. From this we learn that the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam's obedience should be one of inner love, not of mere show, fear or covetousness. This type of obedience is shown by hypocrites as well. It is for this reason that this discussion is commenced with love and terminates with love. Furthermore, we also learn that our worships and faith are both based on sincerity and show, and the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa sallam's beloved things, personality, is the cornerstone of this faith. Hence, whatever degree of obedience one shows to the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa sallam, the same will be the type of love achieved. The giver is one, but the receivers are different. The power of electricity is the same, but the strength will depend on the wattage of the globe that is in use. Reason for its revelation. Once, when Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa sallam inquired from the idolaters the reason for their idol worshipping, they replied that they worshipped them to show their love for Allah. This verse was revealed in response to this. Or, the Yahud of Medina would say that they need not follow the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa sallam, as they are the sons of Allah and His beloved. This verse was revealed on this occasion. This view is correct because Surah Ali Imran was revealed in Medina Sharif. From this verse one learns that it is compulsory upon everybody to obey Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa sallam. In the hadith, it is mentioned that if Nabi Musa ala nabiyyina wa alayhi salatu wa salam were to come back apparently to life, he would follow the Rasul sallallahu alayhi wa sallam. In addition, we learn that neither should you come to him by assuming the equality of a brother, nor try to surpass him in the garb of a father, but learn to serve him like a slave. Furthermore, we learn that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam is the greatest beloved of Allah azza wa jal, and his obedient servant too enjoys being the beloved of Allah azza wa jal. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Marhaba, alhamdulillah, humne Quran Majid ki tilawat, tarjuma aur tafsir ki barkatein hasil ki, alhamdulillah. اب انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی سے ہم نعت یا کلام بھی سنیں گے, اور الحمدللہ عزوجل ہمارے ساتھ دیگر مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود ہیں. انشاءاللہ ان سے عید الفطر سے متعلق مدنی پھول بھی حاصل کرتے رہیں گے. تو پہلے اگر حمد باری تعالیٰ سنا دیں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی. سبحان اللہ, عید کا مبارک دن ہے, حمد سے ابتدا ہو جائے. قرآن کی تلاوت ہوئی, اب حمد الہی سے ابتدا ہو جائے. ماشاءاللہ, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نية المؤمن خير من عملية مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حمد پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے جہاں تک ہو سکا نگاہ نیچی کے دو زانوں بیٹھ کر, اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ حمد میں شریک رہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے برادر اعلی حضرت مولانا محمد حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ لگی رہے اللہ نیاز کا اللہ ماشاء اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسماعیل بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی ہونی چاہیے. چونکہ ہم سلسلہ شروع کر چکے ہیں، ہمارے قاری صاحب نے الحمدللہ اچھی نیتیں فرمائیں، نعت خواں نے بھی ہم سے پہلے اچھی نیتیں کی ہوں گی، ہم بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. آپ بھی کچھ نیتیں کر لیجئے کہ اول تا آخر اس سلسلے میں اور آج کے پورے دن مدنی چینل کے سامنے انشاءاللہ گزارنے کی نیت کر لیں. چونکہ ادھر ادھر آگے پیچھے کہیں آپ گئے تو ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں پڑ جائے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں مدنی چینل کا ایک سہارا ملا ہوا ہے. انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم علم دین بھی سیکھتے رہیں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتے رہیں گے انشاءاللہ. اول تاخر سلسلے میں شرکت کی نیت بھی کر لیجئے، آپ کی فرمائشیں بھی ہوں گی انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ آپ کی کالز کو بھی لے لیا جائے گا. تو ہمارے نمبرز بھی چل رہے ہیں، ان پر بھی آپ اپنی کال ریکارڈ کرا سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل. اسکائپ آئی ڈی پہ بھی دے سکتے ہیں، ہمارے ساتھ مبلغین بھی موجود ہیں. میں اپنے مبلغین سے عرض کروں گا کہ حضور سب سے پہلے تو چونکہ اب جن لوگوں نے عید پڑھ لی ہے انہوں نے تو پڑھ لی ہے، اب جنہوں نے ابھی تک عید نہیں پڑھی، عید کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے اگر کوئی پیش کی مدنی پھول ہو جائیں، کیونکہ بعض جگہوں پر عید کا وقت قریب ہی ہوگا انشاءاللہ نماز کا، تو کوشش کریں گے اگر وہ ہمیں مدنی پھول مل جائیں جو ان کے لیے ابھی مفید ہو، جاتے جاتے ہمارے مدنی پھول حاصل کر لیں ماشاء اللہ. جی بے شک، سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ نے ابتدائن بیان کیا، سلسلے کے توسط سے ہم تمام مدنی چینل کے ناظرین کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل وہ آج کے دن اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں گے. عید سعید کا موقع ہے، اللہ عزوجل نے رمضان المبارک کے بعد جو کہ عظیم مہینہ ہے اللہ عزوجل کا، اس کے بعد ہمیں عید الفطر کی نعمت سے سرفراز فرمایا. تو جیسا کہ آپ نے بیان کیا، کچھ اسلامی بھائی نماز پڑھ چکے ہوں گے، کچھ اسلامی بھائی نماز عید کے لیے عیدگاہ کی طرف رواں دوا ہوں گے. تو نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کچھ سنتیں ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ مستحبات ہیں، تو اگر ہم اس کو توجہ سے سنیں گے، ظاہر ہے کہ یہ عید کے دن ہی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو آج عید کا دن ہے تو ضرور بے ضرور ان مستحبات کو سماعت کیجیے انشاءاللہ عزوجل، اور کوشش کیجیے اس پر عمل کرنے کی. سب سے پہلے تو تین سنتیں، کچھ سنتیں اس حوالے سے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ نہ کچھ کھجوریں طاق عدد میں تناول فرمایا کرتے ہیں، اور جب عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو نماز پڑھ کر آنے کے بعد کھانا یا میٹھا تناول فرماتے. تو جو اسلامی بھائی نماز کے لیے ابھی جا رہے ہیں ان کے لیے یہ موقع ہے کہ اس سنت کو بھی زندہ کریں اور کچھ نہ کچھ کھجور ضرور، کھجور یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر نماز عید کے لیے تشریف لے جائیں. ایک اور سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت عید الفطر کے دن، کہ جب جس راستے سے نماز عید کے لیے تشریف لے جائیں نماز عید پڑھنے کے لیے، کوشش کریں دوسرے راستے سے واپس تشریف لائیں. اس کی بے شمار برکتیں، حکمتیں بھی علماء نے لکھی کہ جس راستے سے وہ گزرے گا اور تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتا ہوا جائے گا، راستے کے سنگریزے اور دیگر فرشتے اور جتنے بھی الگ اللہ عز و جل کے مخلوقات ہیں وہ سب اس کے ایمان پر گواہی دیں گے اور انشاءاللہ اس کی بخشش کے لیے بھی دعا کریں گے. تو یہ کچھ سنتیں تھیں، کچھ آداب بھی ہیں، کچھ مستحبات بھی ہیں، جیسا کہ حجامت بنوانا یعنی زلفیں بنوائیں اور سر کے بال سنت کے مطابق ترشوائیں، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا چاہے نئے ہوں یا دھلے ہوئے ہوں. اسی طرح سے عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے جس طرح بیان ہوا، سنت بھی ہے کہ چند کھجوریں کھا لینا اور یہ طاق عدد میں ہوں، یہ بھی سنت ہے. اچھا، نماز عید عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا، یہ بھی سنت ہے، اور عیدگاہ کی طرف پیدل جانا، یہ بھی سنت ہے. واپس آنا تو واپس ٹرانسپورٹ کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں، پیدل بھی آ سکتے ہیں، لیکن جس کے لیے ممکن ہو تو وہ عیدگاہ کی طرف پیدل جائیں کہ یہ بھی مستحبات میں سے ہیں. سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں. تو اچھا، نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ سنت بھی ہے اور یہ ایک مستحب عمل بھی ہے عید کے دن کے لیے. خوشی ظاہر کرنا، مسلمانوں کا آپس میں ملاقات کرنا، معانقہ کرنا، مسافہ کرنا، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرنا، یہ بھی اس دن کی ایک خوبصورت ترین ایک معاملہ ہے مسلمانوں کے درمیان الحمدللہ، جو کہ برسوں سے رائج ہے. آپس میں مبارکباد دیں، نماز عید کے بعد مصافحہ کریں، معانقہ کریں. اچھا، نماز یہ تمام احکام جو بیان ہوئے یہ عید الفطر کے حوالے سے تھے. اس کے علاوہ ضرور بے ضرور تکبیر کو یاد بھی کر لیں، اگر یاد نہ ہو تو بار بار اس کو تکرار کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو جب نماز عید کے لیے یہ آپ تشریف لے جائیں تو آہستہ آواز میں یہ تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں, اور عید الاضحیٰ کے لیے یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھتے ہوئے چلے جائیں. تو یہ کچھ مستحبات ہیں نماز عید سے قبل, نماز عید کے بعد بھی کچھ فضائل ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم سلسلے میں سماعت کریں گے. ماشاءاللہ بڑی پیارے انداز میں آپ نے ہمارے ان ناظرین کو جو اس وقت عید کی تیاری کر رہے ہیں, عید کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں, یا ان کی خواہش ہے کہ وہ جو باب المدینہ کے ہیں, بعض ہوتے ہیں الحمدللہ دور دور سے آتے ہیں, باپا کے پیچھے عید کی نماز ادا کرنی ہے. فیضان مدینہ میں عید کی نماز چونکہ 10 بجے کم و بیش ادا ہوتی ہے, تو ایک تعداد ہے جو تاخیر سے آنے والے جو ہوتے ہیں نا, وہ یہاں پر الحمدللہ فیضان مدینہ میں الحمدللہ عید کی نماز ادا کرتے ہیں. آپ بھی اگر عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ایسا ہوا کہ آپ کی عید کی جماعت نکل گئی, نماز نہ مل سکی آپ کو, تو گھبرائے نہیں, اگر آپ باب المدینہ میں تو فیضان مدینہ آ جائیں, 10 بجے انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے پیچھے نماز عید ادا کریں گے انشاءاللہ. تو یوں نیت کر لیجئے, انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں پائیں گے. حضور آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ جیسے عید کا مبارک دن ہے تو بعض روایتوں میں اس طرح سے بھی ہے نا کہ فرشتے ندا کرتے ہیں, تو کوئی اس روایت پر اگر کچھ تھوڑی سی آپ ہمیں فضیلت بتائیں کہ جب بندہ عید کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے کیا بشارت ہے. عید عربی زبان کا لفظ ہے ماشاءاللہ, جس کے معنی ہیں خوشی, جشن, فرحت یا چہل پہل ماشاءاللہ, اور فطر کے معنی اگر آسان الفاظ میں بتاؤں تو ہے روزہ کھولنے کے, تو عید الفطر یعنی روزہ کھولنے کی خوشی ماشاءاللہ. تو اس کے اندر اب یہ کیوں ہے کہ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں, اس کی عنایتیں بندوں پر ایسی ہوتی ہیں کہ اس روایت میں ہم سنتے ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے فرشتوں, اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنا کام مکمل کر دے. اللہ اللہ, فرشتے عرض کرتے ہیں اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں, میرے بندوں اور بندیوں نے اپنا فرض ادا کیا, پھر وہ نماز عید کی صورت میں دعا کرتے ہوئے عید پڑھنے کے لیے چلے, مجھے میرے عزت و جلال, میرے کرم اور میرے بلند مرتبے کی قسم, میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا. پھر فرماتا ہے بندو تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ, یعنی عید پڑھ, میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ بندے عید کی نماز سے لوٹتے ہیں حالانکہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. سبحان اللہ کیسی جو عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پہ یہ عنایت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے یہ عید کا دن کہ رمضان مبارک اس نے عطا کیا, پھر اس کے بعد اس نے ہمیں یہ عظیم موقع دیا کہ ہم جو ہے اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش پانے کے ذریعے کیسے ہیں کہ اگر ہم عید کو جاتے ہیں, وہ خوش نصیب جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے, اس کے حق کو ادا کیا, پھر وہ جب عید پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ روایت میں آتا ہے کہ ان پر فخر فرماتا ہے. سبحان اللہ, اللہ اللہ اللہ, غور کریں نا تو انسان کے لیے دل میں کیفیت پیدا کرنے کے لیے, عید کا دن کا شکر ادا کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں بخش دیا. اللہ اکبر, میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, عید کا دن ہے, آپ نے گھر میں سوئیاں بھی بنائی ہوں گی, شیر خورمہ بھی ہوگا, کچھ اور تیاریاں بھی جاری ہوں گی اور ایک خوشی والا انداز ہوگا. تو حضور یہ عید کے دن خوشی منانا یہ کیا سنت ہے؟ ماشاءاللہ, یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں نا کہ عید کے دن کیا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے یا کس طرح کی کیفیت ہونی چاہیے بندے کی. جی بالکل, جس طرح کہ میں بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک یہ اللہ عز و جل کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی, اور جن جن اللہ عز و جل کے بندوں نے, نیک بندوں نے اسے عبادت میں گزارا, اللہ عز و جل کے رضا والے کاموں میں گزارا, اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے طلب میں گزارا, اس کی یاد میں شب بیداری کرتے ہوئے گزارا, علم دین حاصل کرتے ہوئے گزارا, تو یہ عید کا دن ان کے لیے تحفے کا دن ہے اور مغفرت کا دن ہے. لیکن یہ عید اسی کے لیے عید ہے جس نے رمضان کو اللہ عز و جل کی رضا والے کاموں میں گزارا, اور گزارنے کے بعد پھر اس دن وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, مسرت کا اظہار کرتے ہیں, بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں اور اللہ عز و جل کی طرف سے بخشش کے پروانے حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کے دن جہاں ہم اچھے کپڑے, اجلے کپڑے پہن رہے ہیں, عطر لگا رہے ہیں, اپنے آپ کو خوبصورت ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ذرا یہ بھی تصور کریں کہ کیا ہمارا باطن بھی ستھرا ہو سکا یا نہیں, کیا رمضان کی برکتوں سے ہم نے اپنے باطن کو سنوارا, اپنے باطن کو بھی نکھارا, کیا اسے بھی سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے مہکایا یا نہیں. اگر نہیں مہکا سکے, اگر رمضان المبارک کا مہینہ یوں ہی غفلت میں گزارا, گناہوں میں گزارا, فلمیں ڈرامے اور دیگر خرافات میں گزارا, تو یہ عید کا دن یہ اس کے لیے یہ عید نہیں ہے, بلکہ گویا یوں کہیے کہ اگر عید میں بظاہر اس نے اپنے آپ کو سنوار بھی لیا تو گویا امیر عصمت فرماتے ہیں کہ نجاست پر چاندی کا غلاف لگا دیا گیا. تو ذرا تصور کریں کہ کس طرح ایک ولی کامل ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ آج کے دن تو ہم اللہ عز و جل کی رضا والے کاموں میں گزارنے کے لیے عہد کریں, نیت کریں اور سنت کے مطابق اور عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا پرچار کرتے ہوئے, عشق رسول کا نمونہ بنتے ہوئے, سنت کے مطابق لباس پہنتے ہوئے خوشی کا اظہار کریں. آپ نے فرمایا خوشی کا اظہار کیسے کریں, تو رشتہ داروں سے ملاقات کریں, لیکن شریعت کے دائرے میں جس سے ملاقات کی اجازت ہے, جس سے جو محارم ہیں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں, اور جو جن سے پردہ ہے ظاہر ہے ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی, ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی, تو شریعت کے جو قیودات ہیں ان کو دیکھ کر, ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر آج کے دن میں خوشیاں منائیے. خوشیاں منانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ گانے بجائیں اور دیگر فلمیں ڈرامے اور اس طرح کی خرافات کا ظہور کریں اور خرافات کا اظہار کریں, بلکہ خوشی کا اظہار اللہ عز و جل کی رضا والے کاموں سے ہوتا ہے, بجائے شکر بجا لا کر ہوتا ہے, اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی حاصل کرتے ہوئے ہوتا ہے. تو نیت کیجئے, بلکہ اپنی نیت ہمیں بذریعہ ایس ایم ایس یا کوئی ایسا, ماشاء اللہ مدنی چہل کے ناظرین کی کالز بھی آئی ہوئی ہیں مجھے بتایا جا رہا ہے. چلے بھائی, ان کی دل جوئی کی اچھی اچھی نیتیں ہم بھی کر لیتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کیا کال کرنا کر رہے ہیں, کیا ہم سے فرما رہے ہیں؟ جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پنجاب کے شہر چکوال کلرکار سے مبشر شہزاد افطاری کر رہا ہوں. میرے باپا جان نگران شورا, تمام مجلس شورا کے اراکین اور اسلامی بھائیوں کو میری طرف سے عید مبارک, خیر مبارک, رمضان مبارک ہو. میرے جد جان جو کہ عالم دین ہے, سنت و جماعت کے مشہور عالم دین, وہ فلالت طبع کی وجہ سے انگلینڈ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. پاپا جان سے مدنی التجا ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے, جو یہاں پہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاپا جان کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیل رحم و نائم رکھے. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ ان عالم دین کو صحت, تندرستی, عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے, ان کے علم میں, عمر میں, عمر میں برکتیں عطا فرمائے. عید کا مبارک دن ہے, اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اگلی کال بھی لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینۃ الاولیاء ملتان سے محمد بلال احمد تعلیم کر رہا ہوں. کیا عیدین میں تینوں دن گلے ملنا سنت ہے؟ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ چلیں اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول پیش کرتے ہیں. اگلی کال لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نعیم رضا اتاری ہے اور میں اتاری گاؤں کا لختائی شیخوپور سے بات کر رہا ہوں. میں رمضان کریم کے بعد جو 6 روزے ہوتے ہیں ان کے متعلق معلومات چاہتا ہوں, برائے مہربانی میری رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہمارے پاس اسلام میں موجود ہیں, 6 روزوں کے فضائل بھی انشاءاللہ آپ کو نکال کے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اگلی کال بھی لے لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں واکڈ سے بول رہا ہوں, محمد کاظم میرا نام ہے, اور میرا سوال یہ کہ میں ان کا یعنی جو یہ ٹی وی پہ براہ راست جو یہ اپنے مرید کرتے ہیں اس میں میں ہوا تھا, تو میں اپنے گھر والوں کو ساروں کو بھی کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرا کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا آپ لوگوں سے, اور میں اپنے یہ چاہ رہا تھا کہ میرا جو ہے نا وہ گھر والے بھی ہو جائے سب, یا وہ اس سے پاک کے یعنی کہ مرید ہو جائیں, اور اس کے لیے مجھے کوئی ان کا جو شجرا یا جو بھی ان کا ہوتا ہے سلسلہ وہ بھی ساتھ مل جائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اب تو واقعین میں مقتول مدینہ بھی موجود ہے, تعویذات اتاریہ کا بستہ بھی موجود ہے. آپ مرید ہونا چاہتے ہیں, ابھی مرید ہو جائیے. سبحان اللہ, بڑا پیارا الحمدللہ طریقہ کار ہے مرید ہونے کے لیے. آپ ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر ان سب افراد کے نام جو آپ کے گھر میں موجود ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، ان اسلامی بہنوں کا نام، اور آپ کے جو مدنی منے ہیں ان کا نام، مدنی منیا ہیں ان کا نام، لکھ کر اس نمبر پر ایس ایم ایس کریں، انشاءاللہ عزوجل مرید کر لیا جائے گا باپا کے شجرے کا. الحمدللہ یہ اگر آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ مقتول مدینہ الحملہ واکیڈ میں موجود ہیں، وہاں سے ہاتھوں ہاتھ فیضان مدینہ چلے جائیے، وہاں سے یہ رسالہ، یہ شجرہ بھی حاصل کیجئے، اس میں اوراد دیے گئے ہیں، ان اوراد کو پڑھیے، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں آپ پائیں گے. حضور وہ معانقہ کرنے کی سنتیں اور آداب جو ہیں، تو اگر وہ مدنی پھول انہیں پڑھ کے سنا دیں، کیونکہ عید کے دن تو ہم گلے ملتے ہی ہیں، عید کے علاوہ بھی سارا سال ہی آپ معانقہ کر سکتے ہیں، تو عید کے تین دن کیا سارا سال آپ معانقہ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ گلے ملنے کی جو سنت آداب ہیں انشاءاللہ وہ ہم نکالتے ہیں بتاتے ہیں. آپ وہ بتا دیجئے جو ہمارے اسلام نے چھ روزوں سے متعلق پوچھا، اگر وہ ارشاد فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو رمضان المبارک کے بعد چھ مزید روزے شوال المکرم میں رکھے تو اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. تمام اسلامی بھائی ضرور بے ضرور نیت کریں کہ عید الفطر کے بعد جو ایام ہیں ان میں کوشش کریں کہ چھ روزے، ضروری نہیں ہے ترتیب سے ہی رکھے جائیں، پورے شوال المکرم کے مہینے میں چھ روزے رکھ لیے جائیں، تو انشاءاللہ عزوجل اگر رمضان المبارک کا پورا روزہ رکھا ہے تو یہ چھ روزے رکھنے کے بعد انشاءاللہ عزوجل پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے چھ روزے رمضان شوال میں رکھے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے سال بھر کا روزہ رکھا. ماشاءاللہ. اور ایک ہے کہ عمر بھر کا روزہ رکھا. ماشاءاللہ. تو ایسی روایت اس حوالے سے ایک بہت ہی پیاری حکایت، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں تین سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہا، ایک مکی شخص روزانہ دوپہر کے وقت طواف کرتا اور دو رکعت پڑھتا، پھر مجھے سلام کرتا اور اپنے گھر چلا جاتا. کہتے ہیں کہ مجھے اس نیک بندے سے محبت ہو گئی. ماشاءاللہ. کہتے ہیں جب وہ بیمار ہو گیا تو میں اس کی عیادت کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے، میری وصیت ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیں اور میری نماز جنازہ ادا فرمائیں، اور مجھے جب قبر میں لٹا دیا جائے تو مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا بلکہ پوری رات جو ہے میری قبر کے قریب جو ہے قیام فرمائیے گا، وہاں پہ ہی رکیے گا. تو آپ کہتے ہیں میں نے اس کی وصیت کے مطابق جب وہ فوت ہوا اس کو غسل دیا، اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر جب اس کو دفنا کے چلے گئے تو میں اس کی قبر کے پاس بیٹھ گیا کہ میں بیٹھا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی. تو اس کی وصیت ایک یہ بھی تھی کہ جب مجھے تلقین بھی کیجئے گا دفنانے کے بعد. کہتے ہیں مجھے اونگ آ گئی تو میں نے غیب سے آواز سنی، اے سفیان اس کو تیری تلقین اور قربت کی حاجت نہیں، اس کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں، ہم نے اس کو جو ہے انس دیا اور اس کی تلقین کی. کہتے ہیں میں نے جو ہے یہ خواب اس رات تین مرتبہ دیکھا. ماشاءاللہ. کہتے ہیں پھر میں نے جب تیسری مرتبہ دیکھا تو میں نے اس غیبی آواز سے پوچھا کہ اس کو یہ رتبہ کس لیے ملا، تو آواز آئی رمضان المبارک اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھنے کی برکت سے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی رات میں جب میں نے یہ تین مرتبہ خواب دیکھا تو میں نے بھی اس کے بعد یہ نیت کر لی کہ میں بھی انشاءاللہ عزوجل یہ رکھا کروں گا، اور میں نے اللہ عزوجل سے دعا کی، یا اللہ عزوجل مجھے بھی اپنے فضل و کرم سے ان روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ عزوجل بڑے پیارے انداز میں آپ نے. اچھا یہ بھی بتائیں ہمارے، چونکہ انگلش ویورز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ ماشاء اللہ ساؤتھ افریقہ کے مبلغ بھی موجود ہیں، انگلش میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. یہ جو چھ روزوں سے متعلق انہوں نے بیان کیا، تو اگر ہمارے انگلش ویورز کو بھی کچھ اپنے سلسلے میں شامل رکھیں وہ بھی مدنی پھول حاصل کرتے رہے ماشاء اللہ. تو اگر آپ بھی کچھ فرما دیں. Firstly, we would love to congratulate the Muslim Ummah on the arrival of Eid al-Fitr. Back home in South Africa, yesterday they celebrated Eid. And other countries as well. But still, in many places, people are preparing and getting ready for the Eid Salah. And this day of Eid, it is like a day of reward actually. As mentioned earlier, you know when a worker, when he completes his whole month of working, then he gets his salary at the end of the month. And he gets very happy. And he uses that in whichever way he needs to. to fulfill his needs, his wants, these kind of things. So Ramadan has finished 1 month. Allah Azza wa Jalla has granted us this gift, this tuhfa of Eid al-Fitr to celebrate, but to celebrate responsibly. Now if a person takes this gift, or we can say this wage for having worked with good deeds in the month of Ramadan, Masha, he takes it, if he throws it into the bin, or he throws it into the river, then this person is a foolish person. So we too as well, we finish this month of Ramadan, Alhamdulillah Azza wa Jal, we are in the day of Eid al-Fitr, do not waste it in sin. Do not waste it in doing all those things which displease Allah and His Rasul, just to please the people. This will not benefit us in this world and in the hereafter. Now coming back to this, therefore enjoy responsibly within the confines and boundaries of the Islamic law. Mashallah, about the six extra fast of Shawwal, yeah, there are many benefits, as our Islamic brothers had mentioned. Mashallah. That if a person keeps these six fasts in this month of Shawwal, it doesn't have to be kept consecutively one after the other, any time within this month, the six fasts, then in the subject of hadith it is mentioned that the person will be as if he fasted for an entire year, and the thawab of an entire year. Mashallah. And his forgiveness will be as if he was just born from the womb of his mother as well. MashaAllah, MashaAllah. Isme ye zaruri nahi, bade pyare andaaz mein hamare muballigh ne farmaya ki isme ye zaruri nahi ki aap Eid ke dusre din se 6 roze rakhe, jaise baba ne madani phool irshad farmaya ki wo baaz khaas taur pe auraton mein ye raaj ho gaya hai ki wo 6 roze rakhti hain aur saatve din pata nahi kaun si Eid bhi manati hain. تو ایسا نہ ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ باپا نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں یہ مدنی پھول روزوں کی مدنی نفلی روزوں کی مدنی تحریک جو ہے الحمدللہ, اس میں جو ایک مدنی پھول ارشاد فرمایا باپا نے کہ جمعرات اور پیر شریف کا, پیر شریف اور جمعرات شریف کا روزہ چونکہ سنت ہے, اور یہ دو روزے جو ہفتے میں رکھ لیا کرے اور پورے مہینے میں 7 یا 8 روزے بنتے ہیں, تو وہ مدنی روزوں کی, نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں بہتر کا ماشاءاللہ ٹائٹل اسے مل جائے گا. تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی, اس طرح ہم اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں, یہ سنت روزے بھی ادا ہو جائیں گے. اور جیسا فرمایا کہ مفتی صاحب سے ماشاءاللہ رہنمائی بھی لی گئی تھی اس موضوع پر کہ بھائی شوال کے روزے بھی ہیں اور پیر اور جمعرات کا سنت روزے کی بھی نیت ہے, تو کیا دونوں کا ثواب مل جائے گا؟ تو آپ نے ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو دونوں کا ثواب مل جائے کہ جو پیر اور جمعرات کے دن روزے بھی رکھے اور اس میں شوال کے 6 روزوں کی نیت بھی شامل کر لے, تو انشاءاللہ اسے ڈبل ثواب مل جائے گا. تو ہم بھی ثواب کے تو حریص ہیں نا الحمدللہ, اور ماشاءاللہ آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں. چلیں بھائی 3 کال اور بھی چلا دیجئے جو چل سکیں, کوشش کریں چلائیں تاکہ ہمارے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ ناظرین جو ہیں وہ انہیں بھی ہم اپنے ساتھ شریک رکھ سکیں. ماشاءاللہ. میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری, فاروق نگر لاڑکانہ سے. بابا جان کی بارگاہ میں, حاجی عمران بھائی کی بارگاہ میں, عبداللہ دفتاری کی بارگاہ میں, اور جو منڈل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سن رہے ہیں, سب کی بارگاہ میں ہماری طرف سے دلی عید مبارک. خیر مبارک, ہمیں نام سنا دے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, اور ایک فصل آئے کہ آج منگل کا دن میں ناخن کاٹنے ہیں یا نہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناخون عید کے دن کاٹنا جو ہے یہ مستحبات میں سے لکھا ہے, اور آپ کاٹ سکتے ہیں, منگل کا دن ہے, منگل کے دن کوئی ممانعت نہیں. بدھ کا دن جو ہوتا ہے اس دن ناخون نہیں کاٹے جاتے, لیکن اس کا بھی پورا ایک مسئلہ ہے جس کو 39 دن گزر چکے اور 40واں دن بدھ کا ہے, تو اب وہ بدھ کے دن بھی کاٹ لے گا. تو اس طرح کی الحمدللہ عزوجل وضاحتیں موجود ہیں. ماشاءاللہ آپ نے فرمائش کی وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, آپ نے مبارکباد بھی پیش کی, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عید کی خوشیاں نصیب فرمائے, عید کا دن برکتوں والا دن ہم سب کے لیے بابرکت فرما دے. ماشاءاللہ حضور وہ کلام بھی سنیں گے, ایک کال اور بھی لے لیجئے. چلے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد خرم رضا اتاری میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میری طرف سے سب نعت خوان اسلام بھائی, مبلغ اسلام بھائی اور میزبان اسلامی بھائی کو بہت بہت عید مبارک ہو. مرحبا, تبارک و تعالی آپ کو عید سعید کی خوشیاں نصیب فرمائے. آمین. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے سنا ہے کہ عید کے دن کوئی خاص وظیفہ ہوتا ہے, خاص تعداد میں پڑھا جائے تو اس کے کچھ فضائل ہوتے ہیں, تو برائے کرم وہ وظیفہ اور اس کی تعداد آسان انداز میں بتا دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی میرے میٹھے اسماعیل بھائی بہت بہت عید مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے, عید کی خوشیاں عطا فرمائے. آپ نے ہمارے سلسلے میں کال الحمدللہ کی ہے, تو آپ کی انشاءاللہ یہ جو مددی پھول آپ نے حاصل کرنا چاہے, پہلے میں چاہوں گا وہ سوئے لال ہزار پھر سے ہیں. اگر یہ کلام ہمارے ناطفہ اسماعیل بھائی سنا دیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نعت شریف سن لیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, وہ سوئے اپنے شعبے سے اگر کسی کو محبت ہونا تو ایسی ہونی چاہیے. الحمدللہ ہمارے رکن شورا کا ہاتھوں ہاتھ میسج آ گیا, چونکہ وہ نفلی روزوں کی تحریک کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا نمبر بھی چلا دیجئے اسکرین کے اوپر, تاکہ اسلامی بھائی جو نفلی روزوں کی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں الحمدللہ وہ اس نمبر پر میسج کریں اور اپنے نفلی روزوں کی تحریک میں. اب یہ اس کی تھوڑی چلے میں وضاحت بھی کر دوں, ماشاء اللہ انہوں نے توجہ دلائی. باپا کی جو مددی تحریک ہے نفلی روزوں کی مددی تحریک الحمدللہ, اس میں جو اسلامی بھائی سوم داؤدی یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھیں گے ان کے لیے ماشاءاللہ ممتاز کا مددی ٹائٹل ہے. جو پیر شریف اور جمعرات شریف کا ہر مہینے روزہ رکھیں گے یعنی ہر پیر اور ہر جمعرات کا, تو ان کے لیے بہتر کا ٹائٹل ہے. اور الحمدللہ عز و جل جو اسلامی بھائی ہر پیر شریف کا یا ہفتے میں کم از کم ایک روزہ رکھیں گے ان کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل مناسب کا ٹائٹل ہے. اور جو ممتاز ہیں اس میں جیسے میں نے کہا ایک روزہ چھوڑ کر ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ نہیں ہوگا صوم داؤدی, تو اس میں یوں بھی رعایت دی گئی ہے کہ کوئی اگر پورے مہینے میں 15 روزے رکھ لے گا تو وہ بھی اس میں شامل کر لیا جائے گا, لیکن وہ صوم داؤدی نہیں کہلائیں گے. یہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ جو ہے یہ صوم داؤدی ہے. چلے بھائی ان کا نمبر بھی لکھ لیجئے کہ آپ اگر مدنی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں 0312-592-1226, اس کو یوں کر لیجئے 0312-592-1226 0312-592-1226. جی حضور, وہ وظیفہ جو ہے اگر وہ آپ ہمارے ناظرین کو, چونکہ آج عید کا مبارک دن ہے, سب خوشیاں الحمدللہ منا رہے ہیں, ایک کال ابھی چلی تھی اسی حوالے سے, ایک اور کال بھی شاید مجھے بتایا جا رہا ہے آئے, چلیں ان کی دل جوئی بھی ہو جائے وہ کال بھی لیجئے اور اس کے بعد آپ وظیفہ سن لیتے ہیں ان کا. ماشاءاللہ جی جی جی جی افتخار احمد ناغوہ, میری طرف سے تمام مسلمان بھائیوں کو دلی عید مبارک. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ جو آپ شوال کے روزے بتا رہے ہیں یہ عید کے دوسرے دن سے شروع کیے جا سکتے ہیں؟ مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے اسلامی بھائی, ابھی یہی عرض کیا گیا کہ عید کے دوسرے دن سے بھی شروع کیے جاتے ہیں اور کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں, یعنی اس پورے مہینے میں شوال کے مہینے میں عید کے پہلے دن کا روزہ نہیں رکھیں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایام ہوں اس میں آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں, لیکن ڈبل فائدہ اٹھانے کے لیے آپ پیر شریف کا روزہ, جمعرات شریف کا روزہ سنت کی نیت سے رکھیں, شوال کے روزے کی نیت شامل کریں تو ڈبل فائدہ ہو جائے گا. سنت کا بھی ثواب مل جائے گا, شوال کے روزوں کا بھی ثواب مل جائے گا الحمدللہ. جی حضور, وہ وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں. جی بالکل, عید کا دن اور اللہ عزوجل جی کروڑوں رحمتیں برکتیں کا نزول الحمدللہ جاری ہے, تو اس دن کے حوالے سے مکاشفت القلوب کے حوالے سے ایک روایت نقل کی گئی کہ جو شخص عید الفطر کے دن, یعنی عید الفطر یکم شوال المکرم کو, عید الفطر کے دن سبحان اللہ وبحمدہ, یہ وظیفہ ہے نوٹ کر لیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ, جو شخص یہ وظیفہ 300 مرتبہ عید الفطر کے دن پڑھ لے غروب آفتاب سے پہلے پہلے, تو انشاءاللہ عزوجل یہ پڑھنے کے بعد جب وہ اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو ارسال کرے گا تو ہر مسلمان کو اس کی قبروں میں 1000 نور دیا جائے گا, یا ہر مسلمان کی قبروں میں 1000 نور انوار داخل کیے جائیں گے. اور جب وہ شخص, یعنی جو پڑھنے والا شخص ہے, جب وہ مرے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 نور کا دخول ہوگا, 1000 نور داخل کیے جائیں گے. تو ضرور بے ضرور آج کے دن غروب آفتاب سے قبل یہ وظیفہ سبحان اللہ وبحمدہ 300 مرتبہ پڑھ لیجئے. ماشاءاللہ مرحبا. تو یہ آپ نے الحمدللہ جو وظیفہ پوچھا تھا وہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا. اگر آپ وظیفے کی مزید معلومات دیکھنا چاہیں تو باپا کی کتاب فیضان رمضان میں یہ جو عید الفطر کا چیپٹر ہے اس میں الحمدللہ عزوجل آپ کو یہ وظیفہ مل جائے گا, تو وہاں سے دیکھ کر اس وظیفے کو مزید معلومات بھی حاصل کر لیں. مزید اسلامی بھائیوں کو, کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ عید کے دن جو ہے وہ ایسے میں زیادہ چلتے ہیں, عید مبارک اور یہ کانگریچولیشن اور یہ مبارکباد اور وہ مبارکباد, سب چیز کو ساری دعاؤں کو دیتے ہیں. چلیں یہ تحفہ بھی آگے بڑھا دیا کریں کہ انشاءاللہ آپ کے اس ماشاء اللہ عزوجل ایس ایم ایس کے سبب سے کوئی اس وظیفے کو عید کے دن پڑھ لے گا تو آپ کو بھی ثواب مل جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے. جی کوس چلائیے. عید کا دن ہے, بڑا مبارک دن ہے اور بڑا نازک دن بھی ہے. نازک کیسے ہے کالز کے بعد بتاؤں گا. جی حضور کال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثقلین رضا عطاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے ہمارے پیارے پیارے باپا جان کو, نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری کو, اور میزبان اسلامی بھائی کو, تمام نعت خوان اسلامی بھائی اور قاضی صاحبان کو میری طرف سے بہت بہت بہت عید مبارک ہو. اللہ جل شانہ آپ کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے کہ دعوت اسلامی والوں نے, باپا نے ہمیں یہ ذہن دیا کہ عید کی خوشی بھی ہوتی ہے اور رمضان جانے کا ایک وہ غم بھی ہوتا ہے, تو ایک ہی وقت میں انسان کے اندر یہ غم بھی موجود ہو, غم کی کیفیت بھی ہو اور اس کے اندر عید کی خوشی بھی ہو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ پھر عید کی خوشی نہ منائے اس کے اندر غم اگر ہوگا تو اگر وہ خوشی مناتا ہے تو پھر غم شاید چلا جائے گا, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عید کی خوشیاں عطا فرمائے. اس کا جواب امیر اہل سنت رات دے دیا اپنے عمل سے, کہ رات جیسے ہی چاند نظر آیا عشاء کی نماز کے بعد باپا تشریف لائے, ایک غم کی سی کیفیت تھی, رمضان کی رخصت ہونے کا غم بھی تھا, لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ناظرین آپ نے مدنی چینل پر دیکھا ہوگا کہ باپا نے اپنی کیفیت کو تبدیل کیا اور عید کی خوشی کو اپنے اوپر کچھ ظاہر کیا. چونکہ عید کے دن خوشی کرنا, خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت ہے, اور وہ ایک غم اپنے دل میں ہے اور آدمی کے اوپر بس نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ساری رات تقریباً باپا کی ملاقات رہی, باپا کی اشک باری جاری رہی, لیکن عید کے دن آپ ابھی دیکھیں گے عید کی نماز لائیو دکھائی جائے گی انشاءاللہ آپ کو, اور اس نماز کے بعد آپ دیکھیے گا باپا گلے بھی ملیں گے, عید مبارک بھی کہیں گے. عید کا دن عید کے دن کی طرح منانے کا ہمیں طریقہ کار بھی بتائیں گے. تو وہ اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے, یعنی آدمیوں کے اوپر مطلب انسان کے اوپر غم بھی طاری ہوتا ہے اور اسے خوشی بھی ظاہر کرنی ہوتی ہے, جس میں اس کا اپنا اختیار بعض اوقات نہیں ہوتا. تو آنسو بھی بہ جاتے ہیں, کبھی بیٹھے بیٹھے یوں ہی سوچتے ہیں یار کیسی مسجدوں میں رونق تھی, کیسی ماشاءاللہ نمازیوں کی تعداد فجر میں نظر آتی تھی, آج عید کا دن تھا, آج ہی فجر میں کتنوں کی فجر قضا ہو گئی, آج ہی فجر کی نماز میں مسجد میں جو ہے وہ تعداد نمازیوں کی کم ہو گئی. تو یہ مطلب ایک غم ہوتا ہے کہ یار امت جو ہے وہ گناہوں کی طرف جا رہی ہے, رمضان چلا گیا رمضان کی برکت ہی, اب ایک تعداد جو ہے وہ گناہوں کی طرف جا رہی ہے. تو یہ غم ہے جو امت کا غم ہے, جو امیر اہل سنت کو ہے کہ یہ تڑپ جاتے ہیں کہ رمضان چلے گیا, برکتوں والا مہینہ چلا گیا. تو یہ اپنی اپنی کیفیت کی بات ہوتی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی. اگلی کال بھی چلا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ عید مبارک. میں ٹیکسس سے بول رہا ہوں, تو ہمارے علاقے کی مسجدوں میں عید کی نماز ہو چکی ہے. برائے مہربانی مجھے بتا دیں کہ ابھی میں کوئی نوفل پڑھ سکتا ہوں یا اس کا کچھ اور نمل بدل کر سکتا ہوں؟ برائے مہربانی میری رہنمائی فرما دیں. ماشاء اللہ, آپ کو بھی عید مبارک. یہ ٹیکسلا سے آپ ہیں, آپ کی تمام مساجد میں اگر عید کی نماز ہو گئی ہے, تو آپ کی اگر عید کی نماز رہ گئی ہے تو غالباً اس میں اشراق اور چاش کی نماز جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں, وہ آپ ادا کر لیجئے انشاءاللہ, اور کوشش کیا کریں کہ مبارک ایام, سال میں ہمارے یہاں دو ہی آتے ہیں عید کے ایام, دو ہی عیدیں ہوتی ہیں, کوئی اس کا اہتمام کریں. ہو سکتا ہے کسی سبب سے رہ گئے ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عید کی خوشیاں عطا فرمائے. اگلی کال چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بابی مدینہ کراچی کھارا گڑھ سے بات کر رہا ہوں. آپ کو عید مبارک. اور میرا آپ سے سوال ہے کہ آخری عمر ہے کیا رونے کے دنیا دیکھو, اب تو بس ایک عید ہے کہ مدینہ دیکھو. جی بری نات مجھے سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. عید کے دن کی خوشیاں منائیے, لیکن سنت کے مطابق کوشش کیجئے, مدنی چینل پر ہی بیٹھے رہیے, یہی چینل دیکھتے رہیے سارا دن, اس کی برکتیں, مختلف ٹرانسمیشن, مختلف سلسلے ہوں گے انشاءاللہ. تو مدنی گلدستے بھی دکھائے جائیں گے, وہ بھی آپ دیکھیے. بس ایک اب تو بس ایک ہی دن ہے, مدینہ دیکھو. کاش کہ پھر بلاوا آئے مدینے کا, پھر ہم سب مدینے چلے جائیں. ماشاءاللہ حضور کلام سنا دے. عید کا دن بھی ہے, امیر حسن فرماتے ہیں نا, جس کو آقا مدینے بلوائیں اس مسلمان کی عید ہوتی ہے انشاءاللہ. جب ہم غلاموں کی بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ, حقیقی عید ہمیں بھی نصیب ہوگی سبحان اللہ. چلے ناظرین, یہ مدنی مندی نے کال تو کر لی ہے, لیکن ایک خصوصی پیکج بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ الحمدللہ موجود ہے, اور اس کی تیاریاں جاری ہیں. اور جیسا کہ ہمارے مبلغین نے پہلے بھی بتایا مدنی چینل پر کہ آپ کو کچھ دکھائیں گے. کیا دکھائیں گے؟ عید مدینہ دکھائیں گے. ماشاء اللہ. چلیں جی کلام سنا دیجئے, تو ہم عید مدینہ کا پیکج جب تیار ہوگا ہماری اس پوری ٹرانسمیشن میں جب آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. خلیل بھائی ماشاءاللہ نعت شریف پڑھنے لگے ہیں, میں ایک بھی ایک ریکویسٹ نہ کر دوں آج, پچھلے دنوں امیر سنت کی ایک نئی منقبت الحمدللہ منظر عام پر آئی, خلیل بھائی نے پڑھا بھی, اگر ہو سکے تو کچھ اشعار اس کے بھی سنا دیں انشاءاللہ آج کے دن. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری عمر ہے پیارا نقش دنیا دیکھو اب تو بس یہی دھن ہے میری اب تو بس کیفیت بھی ایسی ہو کہ بس مدینہ دیکھو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں غور کرنا چاہیے کہ عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے, کہ اس دن اللہ رب العزت کی رحمت نہایت ہی جوش پر ہوتی ہے, دربار خداوندی عز و جل سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا. ایک طرف اللہ عز و جل کے نیک بندے اللہ عز و جل کی بے پایا رحمتیں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہیں, تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ عز و جل کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہوتا جا رہا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا وہاب بن منبع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے, اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں, آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے, ہائے افسوس, اللہ عز و جل نے آج کے دن امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا, لہذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے شیطان پر عید کا دن کس قدر گرا گزرتا ہے, لہذا وہ اپنی ذریت کو حکم صادر کر دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذات نفسانی میں مشغول کر دو. آہ, فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. آسد آ کے عید کی آمد پر ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ عبادات اور حسنات کی کثرت اور بہتات کر کے اللہ عز و جل کا خوب قرب حاصل کیا جائے, اس کی کرم نوازیوں کا شکر ادا کرنے کی کوشش کی جائے, مگر افسوس, کروڑ افسوس کہ اب مسلمان عید سعید کے حقیقی مقصد کو یہ بھلا بیٹھا ہے. واہ حسرتا, اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بےہودہ قسم کے الٹے سیدھے ڈیزائن والے, بلکہ معاذ اللہ عز و جل جانداروں کی تصویروں والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں. بہار شریعت میں ہے کہ جانور یا انسان کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی یعنی قریب حرام ہے. ایسے کپڑے تبدیل کر کے یا اوپر دوسرا کوئی لباس پہن کر نماز دوبارہ ادا کرنا یہ واجب ہے. نماز کے علاوہ بھی جاندار کی تصویر والا کپڑا پہننا ناجائز ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, رقص و سرور کی محفلیں گرم کی جاتی ہیں, بے ڈھنگے میلے, گندے گندے کھیلوں, ناچ گانوں اور فلموں ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور جی کھول کر وقت و دولت دونوں خلاف سنت و شریعت افعال پر برباد کیے جاتے ہیں. افسوس کر, صد کروڑ افسوس, اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط کاموں میں گزارا جانے لگا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلام, آپ ایسا نہیں کیجئے گا, کیونکہ مدنی چینل یہ اویئرنیس دے رہا ہے, یہ ذہن دے رہا ہے, یہ سوچ بنا رہا ہے, اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کی سوچ تبدیل ہوئی ہے کہ نہیں, عید کا دن ایسے نہیں, رب کی عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے, اللہ کی رحمتوں پر, اس کی کرم نوازیوں پر, اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کی نیت سے خوب خوب عبادتیں بجا لانی. آپ نے سارا رمضان قرآن پڑھا ہوگا, اب دیکھیں آج کا دن غور کیجئے گا کتنا قرآن پڑھنا نصیب ہوتا ہے. آپ نے رمضان بھر میں خوب درود پاک کی کثرت کی ہوگی, آج غور کیجئے کہ میں نے کتنے درود پاک پڑھے. رات لیلۃ الجائزہ گزری, اللہ اکبر, انعام کی رات تھی. کیسے گزری؟ میں اور آپ غور کریں, کیا ہم نے کچھ قیام کیا؟ کچھ قیام, نماز عشاء پڑھی الحمدللہ ادا کی, اس کے بعد غور کیجئے کہ پوری رات گزری, اس رات میں کیا میں نے کچھ قیام کیا لیلۃ الجائزہ کی نیت سے کہ یار یہ انعام کی رات ہے, چلو میں دو رکعت نفل ہی ادا کر لوں رب کی بارگاہ میں. غور کریں کہ ایسا نہیں کہ کل کی رات گزر گئی, آج کا دن بھی ایسی غفلت میں گزر جائے. نہیں نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ کو مدنی چینل کے ذریعے یہ دعوت پیش کی جا رہی ہے کہ آج کا دن بھی عبادت میں گزارنا ہے, اور اپنے آئندہ تمام ایام کو رب کی عبادت میں ہی گزارنا ہے. ادھر کچھ مدنی پھول اگر آپ کی طرف سے بھی مل جائیں, ہمارے ناظرین الحمدللہ موجود ہوں گے اور اچھی اچھی نیتیں بھی کیے ہیں, یہ بیٹھے ہوں گے امید ہے, مزید بیٹھتے چلے جا رہے ہوں گے, جو عید پڑھ چکے ہوں گے وہ بھی اب آگے ہوں گے. بھائی آپ عید پڑھ کر آ گئے, آپ کو بھی مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے. چلے شیر خورمہ کھا رہے ہیں, دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, چلے بیٹھے بیٹھے ہی کچھ ہماری گفتگو تو سن لیں. بسم اللہ پڑھ لیجئے گا, سنتوں پر عمل کرتے ہوئے میٹھا کھائیے گا, اللہ تعالیٰ چونکہ مومن میٹھا ہوتا ہے تو آپ بھی میٹھی چیز کھائیں, تو انشاءاللہ عز و جل میٹھی میٹھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. جی حضور, جیسا آپ نے توجہ دلائی کہ عید کا دن جو ہے کتنا یہ نازک ہے, کہ اس کے اندر آج کل جو گناہوں کا ایک سیلاب ہمیں نظر آتا ہے, تو ایسے میں ہمیں امیر اہل سنت کا جو کی ذات ہے وہ نظر آتی ہے کہ آپ کتنے ہمارے خیر خواہ ہیں کہ آپ نے جو عاشقان رسول ہیں ان کو عید کو چاند رات کو مدنی قافلوں کا ذہن دیا, اور اس کی کیا برکتیں ہیں کہ تین دن راہ خدا میں, تین دن, بارہ دن اب مسجد میں اللہ کے گھر میں گزارے, کہ یہ دن بھی ہمارے جو ہیں وہ نیکیوں سے خالی نہ جائیں. اس کی کیا ہی برکتیں ہیں. کہ ایک مدنی بہار میں شامل سلسلہ کرنا چاہوں گا کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں باب المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں جن کی عمر 25 سال ہے, ان کا بیان ہے کہ میں ایک گاڑیوں کی ورک شاپ پہ کام کیا کرتا تھا اور وہاں کا ماحول کچھ ٹھیک نہیں تھا, گالی گلوچ, گانے ڈرامے, اس طرح کا کچھ ماحول تھا, اور معاذ اللہ میری کیفیت یہ تھی کہ میں جو ہے عید کی نماز تک نہ پڑھا کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے مجھے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ امیر اہل سنت کے بیان کی آڈیو کیسٹ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر جو دی, کہتے ہیں میں نے وہ سنی تو میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. میں اعتکاف کے لیے دعوت اسلامی کے جو تحت اعتکاف ہوتا ہے اس میں آ گیا. تو کہتے ہیں چاند رات کو میں نے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کی بھی سعادت حاصل کی, اس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل میں نے پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی شروع کر دی, اور اللہ عز و جل کا کروڑ ہا کروڑ احسان, وہ مجھ جیسا گناہگار جو پہلے عید کی نماز بھی نہ پڑھا کرتا تھا. یہ بیان دیتے وقت دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق ایک مسجد کے ذیلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے دوسرے بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی جستجو میں رہے. ایسی پیاری سوچ ہمیں امیر رسول نے دی. اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں, کیونکہ عید کا دن ہے تو یہاں پہ ہے خوشیاں بانٹنا, خوشی کا اظہار کرنا, وہاں خوشیاں بانٹنی بھی چاہیے. اپنے پڑوس میں, اپنے عزیز و اقارب میں ایسے مسلمانوں کو بھی دیکھ لیجیے کہ کچھ ایسے غریب بھی ہوں گے کہ جن کے گھر کھانے کا نہیں, ان کو بھی اس میں شامل کیجئے. کہ اس میں ایک بہت ہی پیاری روایت حضرت عبد الرحمن بن عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملتی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاند رات کو, یہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہوتی ہے, میرے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا تو میرا ایک پڑوسی کھڑا تھا. میں نے اسے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا, اس نے کہا حضور صبح عید ہے اور میرے گھر کھانے کا بھی کچھ نہیں, برائے کرم مجھے کچھ دیجئے تاکہ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ عید منا سکوں. تو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے اندر گھر گیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ جو ہم نے عید منانے کے لیے 25 درہم جمع کیے ہیں اگر ہم اس پڑوسی کو دے دیں تو اللہ ہمیں اور دے گا. تو ان کی نیک بیوی نے کہا جی کیوں نہیں, آپ اللہ کی راہ میں ضرور دیجئے. تو کہتے ہیں میں نے وہ 25 درہم لا کے اس کو دے دیے. اب گھر آیا, کچھ ہی دیر گزری کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی. تو کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص روتا ہوا میرے قدموں میں گر گیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا. کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ یہ کون ہے جس کو میں جانتا بھی نہیں اور رو رہا ہے اور معافیاں بھی مانگ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا تو اے شخص تو کون ہے, تو اس نے کہا حضور میں آپ کے والد کا بھاگا ہوا غلام ہوں, مجھے اپنے کیے پہ بہت ندامت ہوئی تو میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں, برائے کرم مجھے معاف کر دیجئے. اور یہ 25 دینار, یاد رکھیے پہلے 25 درہم دیے تھے, 25 درہم چاندی کے سکے, اب 25 دینار یعنی سونے کے سکے. میں نے کہا 25 دینار میرے پاس جو ہے یہ میری, میں نے مزدوری کر کے اجرت کمائی ہے, یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ 25 دینار جو ہے وہ رکھ لیے اور اس غلام کو آزاد کر دیا. تو یہاں پہ ایک ہم نے سنا کہ صدقہ جو ہے کثرت سے دیا جائے, تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور بندہ جب کسی کا قصور معاف کر دے تو اللہ عزوجل معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھاتا ہے, اور جو اللہ عزوجل کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے. تو یہاں پہ صدقہ بھی دیجئے, اور اگر کچھ عزیز و اقارب سے ناراضگی چاہ رہی ہے, کچھ انہوں نے اگرچہ آپ کا دل دکھایا ہے تو ان کو معاف کیجیے. یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ عز و جل تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑے پیارے مدنی پور ارشاد فرمائے. جی ناراضگی ہے, کس سے ناراضگی ہے, جیسا کیا نہیں گئے, کافی عرصہ ہو گیا, خالہ کیا بھی نہیں گئے, غور کریں کیوں نہیں گئے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, انہی کی غلطی ہو, آپ پہل کر لیجئے. پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اسے نصیب ہوگا انشاءاللہ. آپ بھی کوشش کیجئے, اٹھ جائیے جہاں اتنے لوگوں سے عید ملنے جائیں گے, وہ آپ کا جگری یار ہے, اس سے دوستی ہے لیکن اس سے رشتہ داری نہیں ہے. تو اپنے دوست کو راضی کرنے جا رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو راضی نہیں کریں گے, اپنے قریبی عزیز و اقارب کو راضی نہیں کریں گے. چلیں جی, جن سے ناراضگی ہے ان سے سلو کر لیجئے, سلو کرنے کے بعد ہمیں میسج بھی کر دیجئے کہ بھائی میں نے آج سلو کر لی ہے, آج عید کا دن ہے, میں نے مدنی چینل کی ترغیب پر مبلغ دعوت اسلامی نے ترغیب دلائی, انشاءاللہ میں نے یہ نیت کی ہے, بلکہ میں نے ابھی ہاتھوں ہاتھ فون کر لیا, فون کر کے میں نے معافی تلافی کر کے عید کی مبارکباد پیش کر دی ہے. سبحان اللہ, یہ ہمیں میسج موصول ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ آج دنیا میں الحمدللہ جہاں جہاں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے اس کی برکت سے, بلکہ آپ جس کو کال کریں نا, اگر وہ مدنی چینل نہیں بھی دیکھ رہے ہوں گے, آپ کال کر کے یوں کہیے گا کہ وہ بھی مدنی چینل دیکھ رہا تھا, بڑے پیارے انداز میں مبلغ نے جو ہے وہ معافی کے فضائل بھی بیان کیے, آج عید کا مبارک دن بھی ہے, اور یہ ایک بہانہ ہوتا ہے, آپ یقین کریں ایک بہانہ ہوتا ہے. عید کا دن ایسا دن ہوتا ہے کہ جس میں سامنے والے کے دل میں بھی نرمی آ ہی جاتی ہے, دونوں طرف جو ہے نا وہ نرمی ہوتی ہے, تو اس نرمی سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور آگے بڑھ کر صلح میں پہل کر لینی چاہیے انشاءاللہ عزوجل. جب یہ آپ کریں گے تو اس کی بڑی برکت ہے. جی حضور کچھ فرمائیں. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ غلطی اس کی تھی, میں کیوں معافی مانگوں یا میں کیوں اس سے ملنے جاؤں. اب بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنے والے کے لیے تو بشارت ہے کہ غلطی اسی کی تھی تبھی تو معاف کرنا ہے, اگر اپنی غلطی تھی پھر تو جا کے معافی مانگنی ہے اس سے. جی جی جی جی ماشاء اللہ. چلے جی, ہمارے ناظرین کیا کہہ رہے ہیں سنائیے ہمیں, کیا کال آ رہی ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وحید احمد ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں تمام مدنی چینل کے جتنے بھی تشریف فرما ہیں حضرات, ان کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک قبول ہو, اور جو رمضان شریف کے عذر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کریں. آمین آمین. میں آپ کی خدمت میں یہ ایک انتہائی عقیدت کے ساتھ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خلیل بھائی کے زبانی ایک نعت شریف سنا دیجیے جس کا ٹائٹل ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بہت بڑی مہربانی ہوگی, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عید کی خوشی عطا فرمائے, آپ کو بھی بہت بہت مبارک, انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلی کال لیجیے. ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران انصاری فتح پور لیا گزار, میری طرف سے تمام اسلام بھائیوں کو دل ہی مبارک ہو. میری مدنی چینل کے ناخوان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں. جزاکم اللہ خیرا. آمین. بابا جان کی بارگاہ میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان شاء اللہ عزوجل کوشش کرتے ہیں آپ کی فرمائش بھی پوری ہوگی. اگلی کال بھی لے لیجئے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام لمبے بھائیوں کو عید مبارک میری طرف سے. خیر مبارک. میں شہر سے بات کر رہا ہوں. آپ کا ماشاءاللہ یہ جو بھی سسٹم ہے بہت اچھا لگتا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. ہماری بیوی شہر کے ہم اس میں شامل ہو. تھینک یو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خواہش پوری ہو گئی, آپ شامل ہو گئے, آپ کی کال ہم نے شامل کر لیے ماشاء اللہ. ہمارے سارے ہی ماشاء اللہ مدنی چینل کے جتنے سلسلے ہیں الحمدللہ نیکیوں بھرے سلسلے ہوتے ہیں, تو آپ دیکھتے رہیے گا مدنی چینل انشاءاللہ. آپ بھی آ جائیے تو آپ کیوں پیچھے رہتے ہیں. باپا نے اتنی پیاری دعوت عطا فرمائی الحمدللہ, آج عید کا مبارک دن ہے. چلیں جی, اب تو آپ نے عید کی نماز بھی پڑھ لی, بچوں سے بھی مل لیے, والدہ کا والد صاحب کا ہاتھ بھی چوم لیا ہوگا, اچھا سب سے گلے بھی مل لیے ہوں گے, شیر خورمہ بھی کھا لیا ہوگا. چلیں اب بیگ اٹھائیے اور فیضان مدینہ آ جائیے, جس مقام پر آپ ہیں وہاں آ جائیے اور وہاں کے اسلامی بھائیوں سے ملیے اور ان کے ساتھ مل کر مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے. پھر دیکھیں کہ یہ عید کا دن کیسا مبارک دن ہو جاتا ہے, کتنی نیکیاں کرنے کی سعادت ملتی ہے آپ کو. اگلی کال بھی لے لیجیے. سر میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں, محمد ایوب ہوں. تو بابا جان کو کہنا عید الفطر کی مبارک ہو آپ سب کو, سب کو جو بیٹھے ہیں عالم ان کو سب کو عید مبارک ہو. دعائے خیر میں یاد رکھنا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عید کی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ہماری بھی ہم سب کی اس مبارک دن کے صدقے مغفرت فرمائے. امیر سنت کو انشاءاللہ آپ کا یہ پیغام ہمارے مدنی چینل کے ذریعے پہنچ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو کوئی ایسی ترکیب ہو جائے نا کہ مدنی چینل کے جو ہمارے اس وقت الحمدللہ اسلام ایم سی آر میں بیٹھے ہیں وہ کوئی ایک چھوٹا سا مطلب مضمون لکھ دیں کہ پاپا کافی کالز آئی تھیں دن بھر میں تو انہوں نے آپ کو مبارکباد پیش کی ہے تو آپ ان کی مبارکباد قبول کر لیں. تو انشاءاللہ پاپا کی بارگاہ میں یا کسی سلسلے میں پاپا لائیو ہوں گے تو اس وقت انشاءاللہ یہ اس طرح کی اگر کچھ کالز کو اکٹھا کر کے چلا دیا جائے کوئی ترکیب بنا لیجئے. اچھا شیر خورمہ تیار کر رہے ہیں آپ ہمیں بھی کھلائیں گے سبحان اللہ. چلے جی ناظرین آپ بھی شیر خورمہ کھا رہے ہیں تو یہاں پر بھی شیر خورمہ کی تیاری ہو رہی ہے ہمیں بھی کھلانے کی مطلب باتیں کر رہے ہیں. چلے کھائیں گے انشاءاللہ. پہلے ہم وہ کلام سن لیتے ہیں وہ کیا تھا ذرے جھڑ کر تیری پیدا. انہوں نے خود بھی سنا دیا ہے تو ہمارے ناطفہ بھی سنا دیں اگر پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ کس شہنشاہ والا کیا ایک تھا نا وہ پہلے سنا دیں پھر یہ سنا دیں ماشاءاللہ. دونوں کلام کچھ کچھ اشعار میلاد ایسے ہیں کہ وہ عید کو نہیں بھولے کہ جس کے صدقے یہ ماشاءاللہ جس عید کے صدقے یہ عید ملی ہے اس عید کا کلام سن لیتے ہیں سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رسول ان کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں فرشتے آج زودھو میں مچانے آئے ہیں فرشتے آج زودھو میں مچانے آئے ہیں فرشتے آج زودھو میں مچانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں دلوں کو نور کے بکھرے بنانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور آپ کو دوسرا کلام بھی سنا دیں سبحان اللہ. ذرے جھڑ کر تیری پیروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گس جاتے سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بانے میری سرکاروں کے بول بانے میری سرکاروں کے بول بانے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاج سر بنتے ہیں سرداروں کے ماشاءاللہ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین کی فرمائشیں بھی ہیں اور الحمدللہ شیر خورمہ بھی آ چکا ہے, اسلامی بھائیوں کو پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ مرحبا جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ پاپا کی بندقبت بھی انشاءاللہ سناتے ہیں آپ کو الحمدللہ عزوجل. بیٹے اسلامی بھائیوں الحمدللہ پچھلے دنوں کتاب آئی ہے منظر عام پر اور اس کی بہت ہی ترغیب بھی دلائی گئی ہے اور اس کا نام ہے باطنی بیماریوں کی معلومات. باطنی بیماریوں کی معلومات ماشاءاللہ عزوجل. یہ کتاب جو ہے بہت ہی زبردست ہے اور آج اس سے ایک ایسی بیماری کے بارے میں عرض کروں گا, چونکہ عید کا دن ہے اور بہت سی باتوں پر ہمارا کنٹرول ہو سکتا ہے اور ہمارے چاہنے سے ہمارے کہنے سے بہت سے کام سدھر سکتے ہیں. تو آئیے اس سے ایک مددی پھول پیش کرتا ہوں میں انشاءاللہ عز و جل. مداہنت کی تعریف. یہ مداہنت جو ہے نا یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے. آپ نے ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ یہ بیماری کا نام سنا ہو. چلے اس سے متعلق کچھ معلومات انشاءاللہ اس سے پڑھ کر میں سنا دیتا ہوں. مداہنت کے لغوی معنی نرمی ہے. آپ کہیں گے نرمی بھی ہے اور باطنی بیماری بھی ہے تو یہ کیسے ہوئی, تو سنیں یہ کیسے نرمی اور کیسے باطنی بیماری. ناجائز اور گناہ والے کام ملاحظہ کرنے کے بعد اسے روکنے پر قادر ہونے کے باوجود اسے نہ روکنا اور دینی معاملے کی مدد و نصرت میں کمزوری اور کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا یہ مداہنت کہلاتا ہے. یا کسی بھی دنیاوی مفاد کی خاطر دینی معاملے میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا یہ مداہنت کہلاتا ہے. آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 9 ترجمہ کنز الایمان شریف, وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 79 یعنی 79 ترجمہ کنز الایمان شریف, جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے ضرور بہت ہی برے کام کرتے ہیں. سعد الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں آیت سے ثابت ہوا کہ نہیں عن المنکر یعنی برائی سے لوگوں کو روکنا واجب ہے اور بدی کو منع کرنے سے باز رہنا سخت گناہ ہے. ترمذی کی حدیث پاک میں ہے جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے اول تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کے اس عصیاں اور تعدی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری۔ میرے میٹھے میٹھے صاحب مداہنت کا حکم بھی سن لیجئے کہ مداہنت یعنی برائی کو دیکھ کر قدرت کے باوجود نہ روکنا یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر دین میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ میرے میٹھے میٹھے صاحب اتنی زبردست اور مفید یہ کتاب ہے، اگر آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ عزوجل آپ کو اتنی معلومات ہوگی کہ آپ سوچیں گے یار میں مطلب کتنے گناہوں میں مبتلا ہوں، مجھے تو اب اس کا احساس ہونا شروع ہوا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے صاحب بھائی اس کتاب کو حاصل کیجئے اور مکتب مدینہ سے بھی لے سکتے ہیں، ویب سائٹ پر بھی آ چکی ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net پر آپ وزٹ کیجئے، وہاں سے یہ بک ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں ہوں گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کیجئے اگر آپ کے دوست آپ کا فرینڈ سرکل ایسا ہے کہ جو گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، عید کا دن ہے پکنک منانے جا رہے ہیں، عید کا دن ہے کسی تفریح گاہ پر جا رہے ہیں، عید کا دن ہے کسی ایسے گناہ کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کی اگر وہ بات مانتے ہیں، آپ اس سرکل کے ہیڈ ہیں، تو آپ آج کا دن عید کا دن مداہنت سے بچ جائیے، اس معاملے میں نرمی نہ کیجئے بلکہ آپ ان کو بھی نیکی کی دعوت دیجئے، ان کو بھی برائی سے منع کیجئے اور انہیں بھی اس مقام سے جانے سے روکیے انشاءاللہ، انہیں بھی اس مقام پر جانے سے روکیے انشاءاللہ عزوجل، آپ کی نیکی کی دعوت کارگر ہوگی اور وہ بھی گناہ سے بچیں گے، آپ بھی گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ کو الگ نہیں کریں گے۔ چلیں بھی کال چلا دیجئے ہمارے ناظرین کی، ماشاءاللہ شیر خرما بھی کھا لیجئے، اجازت ہے بھائی آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلال رضوان بات کر رہا ہوں مشین مولانا مرتین جہلم سے، میں مندی مرکز میں بیٹھا تھا تو وہاں پر میری زندگی انہوں نے مطلب بدل دی ہے، میں بہت خوش ہوں ان سے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں میں بہت زیادہ خوش ہوں، میری ایج 18 ہے اور میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں بہت زیادہ شکر گزار داؤد صاحب کا، میں بہت غافل تھا، میں بہت زیادہ گناہگار تھا، مجھے انہوں نے اسی راہ پر چلایا، میں یہ 10 دنوں کے تقاف بیٹھا ہوں، میری زندگی تبدیل ہوگی، بس یہی کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بس یہی نہیں کہا، آپ نے بہت کچھ کہہ دیا، ہمارے ناظرین کو وہ پیغام دے دیا کہ ایک اسلامی بھائی 10 دن میں بدل سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے، ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ جائیے، انشاءاللہ عزوجل آپ بھی بدل جائیں گے، میں بھی بدل جاؤں گا، ہم سب بدل جائیں گے اور نیکیوں بھری زندگی کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ جی اگلی کال بھی چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے، میں اکاڑا چک نمبر 1 1L5 مرلہ سکین سے بات کر رہا ہوں۔ میری طرف سے تمام مدنی چینل کے ناظرین حاضرین تمام کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک ہو، جس کے اندر آپ یہ نعت سنا دیں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عید کی برکتیں عطا فرمائے، عید کے دن کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جہاں جہاں مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ایک ایس ایم ایس تو کر دیجئے، جو مدنی چینل نہیں دیکھ رہے ہوں گے ان کو آپ کا ایس ایم ایس مدنی چینل پر لے آئے گا، ماشاء اللہ نیکی کی دعوت دیجئے، مدنی چینل دیکھنے کی رغبت دلائیے، مدنی چینل دیکھنے کا ذہن دیجئے، انشاءاللہ یہ نیکیوں بھری زندگی جو گزر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کے ذریعے مزید نیکیوں بھری زندگی گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ اگلی کال بھی لے لیجئے، آپ کی فرمائش بھی انشاءاللہ پورے کریں گے ہمارے نعت خواں، پہلے شیر خورما کھا لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی نعت خواں آپ کی فرمائش بھی پوری کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی حضور اگلی کال لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شبیر اتاری دوکوٹا. میری جانب سے باپا جانی اور تمام اسلامی بھائیوں کی خدمت میں عید مبارک. آپ کو بھی یہ عرض ہے کہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ یہ نعت شریف سنا دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی مرشد کے صدقے میں عید کی خوشی اللہ تعالی نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو بہت لمبی آپ نے دعا مانگ لی ہے. چلیں کلام تو سنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, سنا دیں گے. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. اگلے سال تک انتظار کریں گے, جلدی جلدی جانے کی خواہش کریں انشاءاللہ. دوبارہ ربیع نور شریف میں مدینے کی حاضری ہو جائے, کاش کے حج پہ بلاوا ہو جائے انشاءاللہ. اگلی کال لیجیے حضور. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شعیب اتاری بھلوال سے بات کر رہا ہوں. میری طرف سے مدنی چینل کے تمام عملے کو عید مبارک اور ایک منتب سنا دیجیے گا سیدی اتارا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی باپا کی منقبت کی آگے نا فرمائی, تو ماشاء اللہ. تو اب آپ باپا کی منقبت بھی جو ابھی نئی والی ترکیب میں آئی ہے وہ اگر سنا دیں تو سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. جی اگلی کال بھی لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نوید رضا ساری ہے, میں باب المدینہ کراچی میں رہتا ہوں. آج عید کے پرمسرت موقع پر میں اپنے پیارے باپا جان, نگران شورا, راکین شورا اور جو اسلامی بھائی مدنی چینل پہ اس وقت حاضر ہیں ان سب کو میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. نعت خواں سے جو ہے وہ ایک نعت کی فرمائش ہے. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ, ہٹائے غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ. یہ نعت سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ یہ کلام بھی سنائیں گے. ہمارے نعت خواں آپ کے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین, ماشاءاللہ چونکہ ہمارا یہ سلسلہ سارا دن رہے گا تو ہمارے دیگر اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ میزبان بھی اور ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ کچھ دیر میں انہیں بھی ہم اپنے ماشاءاللہ سلسلے کو فارورڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ پیش کرتے ہیں, وہ اس سلسلے کو لے کے آگے چلیں گے. ہمارے ناطخواں اسلامی بھائی سے میں عرض کروں گا کہ وہ سیدی اتارہ والی فرمائش ساتھ ساتھ باپا کی جو منقبت کی ہمارے اسلامی بھائی نے فرمائش کی وہ بھی اگر سنا دیں ماشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند, شاگرد حافظ منت حضرت علامہ مولانا بدر القادری صاحب دامت برکاتہم العالی کا لکھا ہوا مبارک کلام جو کہ آپ نے شیخ طریقت امیر السنہ دامت برکاتہم العالی کی منقبت کی صورت میں لکھا, آئیے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. قرنِ حاضر کا ہے بے شک قافلہ سالار تو, قرنِ حاضر کا ہے بے شک قافلہ سالار تو, قرنِ حاضر کا ہے بے شک قافلہ سالار تو. اہلِ سنت کے لیے ہے, اہلِ سنت کے لیے ہے صاحب شہزاد تو, اہلِ سنت کے لیے ہے صاحب شہزاد تو, اہلِ سنت کے لیے ہے صاحب شہکار تو. تو جب میں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا, تو جب میں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا, تو جب میں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا, تو جب میں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا. اتنے سنت با بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اہل سنت کے لیے ہے صاحب شہکار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اگلے شن ہوا کرے اگلے سنن کو ہم نہیں اگلے شن ہوا کرے اگلے سنن کو ہم نہیں اگلے شن ہوا کرے اگلے سنن کو ہم نہیں کتنے باتیں کی ہیرا میں بن گیا دیوار تو کتنے باتیں کی ہیرا میں بن گیا دیوار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی بل چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو بل چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو اگلے سنت کے لیے اگلے سنت کے لیے صاحب شہکار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو بدر نے اس آد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا بدر نے اس آد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا بدر نے اس آد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا بدر نے اس آد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا سوتھنی ہے کون سا اور صاحب کردار تو دھنی ہے کون سا اور صاحب کردار تو اگلے سنت کے لیے ہے اگلے سنت کے لیے ہے صاحب شہکار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو ماشاء اللہ ہمارے مبلغین تشریف لا چکے ہیں چلے بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غلام آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ماشاء اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا الحمد للہ رب العالمین علی کل حال بہت بہت عید مبارک آپ کو غلام رسول بھائی ماشاء اللہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ الحمد للہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاء اللہ حضور احمد رضا بھائی ماشاء اللہ مرحبا عید مبارک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ السلام ورحمۃ اللہ عید مبارک بہت بہت آپ بھی وہاں فرما دیجیے گا غلطی کو چاہیے ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاضر ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. بہت بہت عید مبارک ماشاء اللہ. غلام رسول بھائی آئیے اپنی سیٹ سنبھالیے ماشاء اللہ. آمین آمین آمین ماشاء اللہ. آئیے صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك حبيبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سن 1435 سنہ ہجری کی یکم شوال المکرم ہے اور الحمدللہ عز وجل ہمارے پاکستان میں. جزاک اللہ خیرا. آپ کیسے ہیں اسلام بھائی؟ ٹھیک ہے. عید مبارک. ویسے میں مل لیا ہوں ہمارے اسلام بھائی سے ماشاء اللہ. مرحبا. اور ہمارے رمضان میں ہمارے پاکستان میں الحمدللہ ہم اس وقت عید الفطر کی سن 1435 سنہ ہجری کی عید الفطر کی برکتیں الحمدللہ ہم لوٹ رہے ہیں اور نصیب والے اس عید کو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگ کر عید سعید بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں. مدنی چینل بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی پیچھے نہیں رہا ہے اور آپ کے لیے اس نے نیکیوں بھرے سلسلوں کا اہتمام کیا ہے اور اس دفعہ عید پہ ایسا بہت کچھ ہونے جا رہا ہے جو آج تک مدنی چینل پر نہیں ہوا ہے. ہاں جی, کیا ہونے جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بتاؤں گا نا, ابھی نہیں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ امید ہے مرکزی مجلس شورا کے نگران ہمارے مولانا محمد عمران اتاری مدبہ رضی اللہ علیہ بھی وقت مناسب پر کرم فرمائیں گے, ان کے بھی مدنی پھولوں سے ہم مستفید ہوں گے. اور ایک بات آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ابھی ہمارے فیضان مدینہ میں عید کی نماز جو ہے نا جماعت ہوئی نہیں ہے. مختلف خطوں علاقوں کے اندر, شاید پنجاب میں تو جہاں چونکہ جلدی ہو جاتا ہے, سورج جلدی طلوع ہوتا ہے, تو وہاں پر میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ وہاں عید کی نماز کی ترکیب ہو گئی ہوگی. اور بہرحال مختلف خطوں میں مختلف حالات کے تحت ٹائمنگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو کوئی ہو سکتا ہے کہ مزرعہ خدا میں یوں سفر کر رہا ہو کہ مسجد کی طرف جا رہا ہوگا اور عیدگاہ کی طرف جا رہا ہوگا, اور کسی کا سلسلہ ایسا ہوگا کہ پڑھ کر آ رہا ہوگا. تو جو فیضان مدینہ میں جنہوں نے پڑھنی ہے تو وہ ابھی بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے, تیاریاں کر رہے ہوں گے. تو اس ہو سکتا ہے کہ مختلف گھرانوں میں مختلف قسم کے منظر ہوں, کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ الحمدللہ ملنا ملانا شروع ہو چکا ہوگا. آداب ہمارے اسلامی بھائیوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے, میں چاہوں گا کہ مبلغین بھی الحمدللہ اب یہ مستعد ہو جائیں. ہمارے الحمدللہ مدنی اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں. یہ ایک ذہن میں ایک کانسیپٹ آ رہا ہے احمد بھائی, میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو ایڈریس کریں, ڈسکس کریں, اس پر بات کریں کہ یہ ہم اس طرح تو سنتے ہیں کہ آپ نے بھی یہ شاید سنا ہوگا اور اسلامی بھائیوں نے بھی اس طرح کی ترکیبیں آپ نے ہمارے اسلامی بھائی مبلغین نے بھی آداب میں آپ کو بیان کی ہوں گی کہ جو عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہوئے یہ ایک راستے کو اختیار کیا جائے اور جب واپس آئیں تو دوسرے راستے کی طرف سے ہوتے ہوئے آنا چاہیے. یہ عدم یہ جو ہے نا وہ شاید ہر عید کو ہی سنا ہوگا, باسو نے کئی دفعہ سنا ہوگا. اب یہ ارشاد فرمائیں کہ علماء دین نے کیا اس کے حوالے سے بھی کوئی حکمت بیان فرمائی ہے, اس کے اندر بھی کوئی ایسا اسرار پوشیدہ ہے, کوئی راز پوشیدہ ہے, اور ایک طرف سے آنا دوسری طرف سے جانا اور ہمارے لیے اس میں کیا بینیفٹ ہے, کیا فائدہ ہے, کیا اور نیک شخص متقی شخص وہ شخص جو آخرت کی تیاری کے معاملے میں فعال رہنا چاہتا ہے وہ اس موقع کو کس طرح سے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کلام فرمائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. پیارے پیارے غلام حسن بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ آپ کی گفتگو آپ فرما رہے تھے تو ظاہر ہے کہ نماز عید کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ مبارکہ میں مدینہ پاک میں فرمایا تو یوں راہ مدینہ کا تصور بھی ذہن میں آ گیا اور ایک شعر یاد آیا, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب شریعت ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے وہ عبث یعنی بیکار نہیں ہے. مدینہ مدینہ ٹھیک ہے, اس کی اور حکیم کا کوئی عمل ہزارہ حکمتیں. جی ہاں, اور یہ عام مقولہ ہے کہ حکیم کا کوئی عمل جو ہے نا وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا, بیکار نہیں ہوتا. تو آپ تو حکیموں کے طبیب, طبیبوں کے طبیب ہیں, اللہ کے حبیب. اللہ حکیم, حکمت آپ کے در سے بڑھتی ہے. سبحان اللہ. تو مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے وہ ہزارہ حکمتیں رکھتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ان حکمتوں کا داخلہ ہوتا ہے یا نہیں, ہم ان حکمتوں کو سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں, یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, اب وہ عقل علم روحانیت بہت سارے فیکٹر ہیں جن سے یہ جن پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انحصار انسان. ہم عام زندگی میں بھی تو دیکھتے ہیں نا, دیکھیے یہ آپ بھی شاید اتفاق کریں گے, مدنی چینل کے ناظرین بھی کنوینس ہوں گے اس بات سے کہ ہم ایک عام شخص ہوتا ہے اس کی بعض اوقات جو ہے نا مراد نہیں سمجھ پاتے, یا وہ کوئی ذہین شخص ہوتا ہے جب وہ اپنی بات کا راز کھولتا ہے ہم حیران رہ جاتے ہیں. ارے امیر اہل سنت کا دیکھ لیجئے کہ کوئی طرز عمل اختیار کرتے ہیں ہمیں اس کی حکمت کا اندازہ نہیں ہوتا, لیکن جب وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا اس کے پیچھے یہ ہے تو مجھے وہ یاد آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے. مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے جو تاجدار مدنی نامہ تھے نا حجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ, انہوں نے نا نقل کی باپا کی, امیر اہل سنت تشریف رکھتے تھے نا تو یوں ایک انداز تھا مخصوص کے اس انداز میں بیٹھتے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہا مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ کیوں اس طرح سے بیٹھتے ہیں. میں نے کہا کہ یار یہ کر رہے ہیں اس میں کچھ ہوگا راز, تو میں نے وہ انداز اختیار کر لیا. تو کہا میں یہ کرتا تھا, ایک دفعہ بابا میرے سامنے یعنی امیر اہل سنت تشریف فرما ہو رہے تھے تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اس انداز میں بیٹھنے میں پردے میں پردہ رہتا ہے. سبحان اللہ. تو اب وہ یعنی ان حالانکہ وہ خود مدنی انعامات کے زبردست عامل تھے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اس طرح خاص طبیعت تھی اس معاملے میں نا لینے والے تھے امیر اہل سنت سے. اب اس طرح لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں نہیں پہنچ پا رہے تھے جہاں امیر اہل سنت کا ذہن تھا. یہ عام میں نے مثال عرض کی جو ہماری آنکھوں دیکھی مثال ہے, ہمارے سامنے کی مثال ہے. دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی بڑے بوڑھے جو ہے نا کوئی بات کہتے ہیں اور ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی, جب ہم اس لیول پر پہنچتے ہیں نہیں باپ بھائی کا جو باپ بن کر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یار یہ جو کہہ رہے ہیں. تو بہت سارے علماء صاحب مثالیں ہیں پریکٹیکل لائف میں, بہت ساری مثالیں. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک جی جی کہ ایک راستے سے عیدگاہ کو تشریف لے جانا اور دوسرے راستے سے تشریف لانا ٹھیک ہے, اس میں علماء نے چند وجوہات بیان فرمائی جی, اور فتح الباری میں علامہ ابن حجر سلانی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی لکھا. ان جملہ وجوہات میں سے یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں, تمام عالمین کے لیے رحمت. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کا تشریف لے جاتے ہوئے جن محلوں سے تشریف لے گئے تو اس محلے کے رہنے والوں کو آپ نے اپنے دیدار کا شربت پلایا. سبحان اللہ. تو آپ کی رحمت ہے کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. صحیح. تو آپ کی رحمت ایسی ہے کہ آپ نے واپسی میں دوسرا راستہ اختیار فرما کر وہاں کے رہنے والوں کو بھی نواز دیا. ماشاء اللہ. اب اور بھی اس میں حکمتیں ہیں. یہ بھی حکمت علماء نے بیان فرمائی. جی جی. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن خطوں سے اپنے قدمین شریفین سے زمین کے جن حصوں کو آپ نے نوازا. جی جی. کیونکہ حدیث پاک میں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکاۃ شریف کی شرح میں بھی لکھا ہے کہ روزانہ زمین کے حصے بعض حصوں کو ندا دیتے ہیں. صحیح. ینادی بعضھا بعضن. بعض زمین کے حصے بعض زمین کے حصوں کو پکارتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گے. کہ ہے کوئی ایسا یمر رو بک کہ جو تجھ پر گزرا ہو. اللہ اکبر. کہ جو یصلی علیک او ذکر اللہ کہ جو تجھ پر گزرا ہو اور نماز کا وقت آیا اور وہاں نماز پڑھ لی ہو. اللہ اکبر. یا اللہ تعالیٰ کا وہاں ذکر کیا ہو. سبحان اللہ. تو اب اگر جواب میں وہ زمین کا خطہ اگر کہتا ہے ہاں تو دوسرے زمین کے جو حصے ہوتے ہیں وہ ان پر اس کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے اور وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی ذاکر بندہ کوئی نمازی بندہ ایسا گزرا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. تو اب چونکہ یہ حدیث پاک ہے تو اب علماء نے یہ حکمت بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدمین شریفین سے جن حصوں کو نواز دیا اللہ اکبر تو آپ کی رحمت ایسی ہے اس صرف خاصہ سے جو ہے نا ان زمینوں کے جو ٹکڑے ہیں ان کو حصہ مل گیا تو آپ نے جو ہے نا دوسرے خطوں کو بھی نواز دیا دوسرے زمین کے ٹکڑوں کو بھی نواز دیا کہ ادھر تاکہ کوئی کسی سے جو ہے نا وہ فضیلت سن کر جو ہے نا وہ افسوس نہ کرے وہ محروم نہ ہو سکے آپ نے سب کو نواز دیا کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور ماں سوا اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا جو بھی کچھ ہے وہ کیا ہے وہ مخلوق ہے وہ عالم ہے تو زمین کے خطے ہوں یا آسمان کے حصے ہوں پانی ہوں دریا ہوں درخت ہوں یہ لیپ ٹاپ رکھا ہے آپ کے پاس یا آپ ماشاءاللہ یہ سویٹ میٹھا کھا رہے ہیں یہ سب کچھ جو ہے عالم ہی تو ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آپ نے سبھی کو نواز دی الحمدللہ. ایک حکمت یہ بیان کی جی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ممکن ہے کہ اجدہام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا تاکہ رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس کو اپنا لیں. اچھا ایک وجہ یہ بھی ہے یعنی کہ اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا ایکسپلین کریں نا اسے کہ یعنی اس کو میں شرعی حدیث شریف کی بیان کر رہا ظاہر اس پر یعنی میں مدنی پھول اس سے لے رہا ہوں تو یہ آپ ہی ارشاد فرمائیں گے عالم ہیں آپ کہ یہ اللہ اکبر یہ بھی میرے امیر علیہ السلام کی طرف الحمدللہ طالب علم. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اجدہام کی وجہ سے یعنی یوں اختیار یہ طریقہ فرمایا کہ ایک طرف سے تشریف لے جاتے تھے دوسری جانب سے آتے تھے دوسرے راستے سے آتے تھے اس میں غالباً یہ حکمت ہوگی کہ اگر سارے ہی ایک ہی راستے سے جائیں گے اور پھر ایک ہی راستے سے آئیں گے تو ممکن ہے کہ وہ جیم پیک جو ہے وہ ترکیب ہو جائے نا تو اگر یعنی ادھر والے ادھر سے آئیں اور ادھر والے ادھر سے آئیں اب یہ ادھر سے جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا اس میں ایک چھٹ جائے گا رش ایک کسی مخصوص سڑک پر شاہراہ پر بہت زیادہ رش ہو جائے اور وہاں پھر آزمائش ہو جائے یہ اس میں جو ہے یہ حکمت ہے کہ یہ نہیں ہوگی. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اب ہم ہیں غلام ٹھیک ہے ہم بندے ہیں ہمارا کام ہے عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا صحیح شریعت اسلامیہ نے جو ہمیں احکام عطا فرمائے ہم اس پر عمل کر لیں خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم جب اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ایک راستے سے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں وہاں سے آنے والے نمازیوں سے سلام دعا کا موقع مل جاتا ہے اب یہ ہمیں یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. صحیح اچھا اب ہم جب واپسی میں دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو کچھ ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں جو اپنے ضعف کمزوری کی وجہ سے یا جسم کے اندر توانائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ شارٹ راستہ اختیار کرتے ہیں صحیح ہے, تو ان تک بھی ہماری رسائی ہو جاتی ہے کہ جو جمعہ عیدین کے لیے ہی بیچارے وہ بمشکل گھر سے نکل پاتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اور چونکہ وہ شریعت مطہرہ کے احکام کے اعتبار سے اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ ان پر جماعت بھی بسا اوقات واجب نہیں ہوتی, تو وہ عیدین اور جمعے میں بدقت کسی کا سہارا لے کر کسی نہ کسی طریقے سے عیدین ادا کرنے آ جاتے ہیں. تو اب ہم یہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ, تو ہمیں یہ فائدہ ملے گا کہ ہم ان اپنے بھائیوں سے بھی ملاقات کر سکیں گے کہ جو ہمیں عام طور پر میسر نہیں آتے. اچھا ماشاء اللہ, یہ گا کہ ہمیں انشاءاللہ یہ تمام فائدے حاصل ہوں. اچھا پھر اس سے نا میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے کہ دیکھیے, یعنی اس جاتے ہوئے ایک محلے سے گئے اور یہاں محلے میں مجھے یہ اسلم بھائی مل گئے, اکرم بھائی مل گئے, اور ندیم مل گئے, فہیم مل گئے, خلیل جلیل مل گئے, تو ہوتے رہیں گے نا اسلامی بھائی. اب یہ سارے خلیل ہیں, جلیل ہیں, ندیم ہیں, فہیم ہیں, سلیم ہیں, کریم ہیں, اور یہ اکرم ہیں, اسلم ہیں, یہ سارے مل رہے ہیں. اب واپسی میں جب آؤں گا دوسرے, یعنی دوسرے محلے سے گزرتا ہوا آؤں گا, دوسرے راستے سے گزرتا ہوا آؤں گا, تو وہاں سے اکرم نمبر دو, سلیم اسلم نمبر دو, سلیم نمبر دو, کریم نمبر دو, فہیم نمبر دو, ندیم نمبر دو, خلیل نمبر دو, جلیل نمبر دو, یہاں دو نمبر سے مراد کردار کے حوالے سے نہیں عرض کر رہا, دوسرے ایکس وائی زیڈ ملے گا, تو یہاں اے بی سی ملے گا. تو میری مجھے ان لوگوں کے ساتھ سلام کرنے, مصافحہ کرنے, معانقہ کرنے کی جو ہے نا وہ اچھی اچھی نیتوں سے کروں گا, تو یہاں سے ثواب کمانے کا موقع مل سکتا ہے. ملنساری کتنی بڑھ جائے گی, محلے کے اندر کتنا زیادہ گہما گہمی اور ترکیب ہو جائے گی, اور مسلمانوں کے دل کتنے رلے ملے ہوئے ہوں گے. اور جب دوسرے راستے سے آئیں گے تو اس محلے کے لوگوں سے بھی ظاہر واسطہ ہوگا, یہاں پر بھی ہم بات چیت کریں گے, ملاقاتیں کریں گے, مصافحہ معانقے سلام کلام کی نیکیاں یہ ہاتھوں ہاتھ تو آئیں گی انشاءاللہ. معاشرتی فوائد کتنے سارے ہوں گے کہ کتنا یعنی محبت بھری فضا, یگانگت بھری فضا ہو جائے گی, حال احوال ہو جائیں گے, کیفیات ایک دوسرے کی پتہ چل جائیں گی. وہ والا تو سلسلہ نہیں ہوگا نا کہ وہ تو بلکہ ایک ملک ہے, ایشیا کا ہی ملک ہے, معاشی لحاظ سے بہت بہت وہ ہے, یعنی اسٹرانگ سمجھا جاتا ہے, بہت زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے, مگر وہاں یعنی معاشی معاملات میں اتنی زیادہ گہما گہمی اور اتنا زیادہ انہماک ہو گیا ہے کہ آپس میں بہن بھائی, والدین, میاں بیوی کو ایک دوسرے کے مسائل کا نہیں پتا ہوتا, اور اتنی فرسٹریشن بڑھتی ہے, اتنی زیادہ پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ جو ہے نا خودکشیاں کر دیتے ہیں, خودکشیوں کی طرف نکل جاتے ہیں. بہت خودکشیاں ہوتی ہیں, بہت زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں, شاید دنیا میں سب سے زیادہ, اور وجہ وہی ہے. اسی طرح یہ جو نئی تہذیب کا ایک تحفہ یہ بھی آئسولیشن, یعنی تنہائی, اپنی ذات کے خول میں اتنا بند رہتے ہیں کہ وہ یعنی وہ پکتے پھر جو ہے وہ جب وہ پھٹتا ہے نا تو پھر یہی پھٹتا ہے بس. اللہ غلام صاحب, اس میں ایک چیز یہ بھی, عید کے موقع پر چونکہ عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا مستحب ہے, جی جی, اور یہ بھی دیکھا ہے کہ عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنے والے جو ہوتے ہیں نا, ان کی مختلف جو ہے نا وہ کیٹیگری ہوتی ہے. اچھا, بڑی خوشی ہوتی ہے ان ایسے نمازی بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے, اسلامی بھائیوں سے, کہ جو پرانے محلے والے ہوتے ہیں, یعنی وہ اب وہاں رہتے نہیں ہیں, اب وہاں رہتے نہیں ہیں, وہ چلے گئے کسی بھی وجہ سے, رینٹ پر تھے یا کہیں اور چلے گئے, یا ترقی کر لی, یا کسی وجوہات کی بنا پر دوسرے علاقوں میں دور دراز چلے گئے, تو عید کی نماز خصوصاً پڑھنے کے لیے وہ اپنے پرانے محلے کی عیدگاہ میں جاتے ہیں. صحیح ہے, کتنی خوشی کی بات ہے. ہاں, جب وہ عیدگاہ میں جاتے ہوں گے پورا محلہ, اب وہ ارے ماشاءاللہ, ارے واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, عبداللہ بھائی ہیں ماشاءاللہ, عبدالسلام بھائی ہیں ماشاءاللہ, کریم بھائی, ایسی مطلب دیکھتے نا ایسی ملن ساری محبت سے مل رہے ہوتے ہیں, دل خوش ہوتا ہے کہ کتنا مطلب پیارا یہ انداز. اچھا, ایک اور چیز جو دل خوش کرتی ہے وہ یہ کہ وہ صاحب جو ہوتے ہیں, وہ بھائی جو ہوتے ہیں اسلامی بھائی, وہ ملاقات تو انہوں نے کر لی, اب ملاقات کرنے کے بعد ایک اور وہ کام کرتے ہیں, وہ اور دل خوش کر دے گا. کیا کرتے ہیں پتا ہے؟ اب پھر آپ کہیں گے, آپ بتائیں گے, چلیں میں بتاتا ہوں. وہ پھر اپنے بچوں کو کہتے ہیں, بیٹا یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ انہیں دیکھ رہے ہیں, ہم بچپن کے دوست ہیں, بیٹا آپ کے انکل ہے, بیٹا آپ کے چچا ہیں, یہ سلام کرو بیٹا انہیں. تو یہ بڑی پیاری چیز ہے, تحائف کا بھی تبادلہ ہو جاتا ہے پھر ایسے موقع پر, جب پتہ چلتا ہے یہ بچے ہیں اور یوں ہیں. وہ تو بچوں کا تو یہ عیدی, یہ تو بچوں کی دکانداری تو خراب نہیں ہونی نا, وہ تو سلسلہ تو ہونا ہی ہے بچوں کے لیے, تو اس میں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو توجہ دلانا چاہوں گا اسی بات سے تعلق رکھتی ہے؟ وہ میرا خیال ہے کہ ہم اس کو نا آپ یہ جو مدنی پھول ہے اس کو آپ تھوڑی سی دیر کے لیے بلکہ میری طرف ادھار چھوڑ دیں, میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آپ نے ماشاءاللہ جو نقشہ کھینچا ہے نا ابھی, یہ جو محلے سے جانے کا, آنے کا, ملنے کا, ملانے کا, اور یہ گہما گہمیاں, مسافحے, معانقے, یگانگت, محبت, ایک دوسرے کے ساتھ قربت, یہ نعمت ہے. سچی بات میں عرض کر رہا ہوں, اگر دنیا کی دوسری تہذیبوں اور خطوں میں اس طرح کے جو مسائل کا شکار ہیں نا ان لوگوں کو یہ دکھا دی جائے تو اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہو جائیں شاید ان کی کہ یار ان کو یہ کیا نعمت نصیب ہے, اور ان کی وجہ سے وہ جو مسائل کا شکار ہیں بلکہ سراپائی مسائل ہیں وہ اگر ہمارے علم میں آ جائیں تو شاید ہماری آنکھیں بھی اتنی بڑی بڑی ہو جائیں ان کے مسائل. یار یہ تم لوگ یہ کر کیوں نہیں لیتے بھائی, تمہیں اتنی پریشانی ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم. تو میں چاہوں گا, مدینے کا ذکر ہوا, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک راستے سے جانے کا, دوسرے راستے سے تشریف لانے کا ذکر ہوا, مدینے پاک کی مبارک مٹی سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین طیبین کے مس ہونے کا ذکر ہوا, اس کی وجہ سے جو زمین کو شرف اور عظمت مل رہی ہے اس کا ذکر ہوا. آپ کو عید مدینے کی جھلکیاں نہ دکھا دی جائیں؟ بالکل, آپ نے عید دے دی سمجھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو چلیں جی, عید مدینہ جی, یہ بھی یہ کیا ہے, یہ تو آپ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں بالکل کہ یہ عید مدینہ کیا ہے. مدینے میں عید اور مدینے میں مسلمانوں کا آپس میں ملنا جلنا اور مسافحے اور وہ محبت, وہ یگانگت. تو مدنی چینل نے الحمدللہ آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تو مدینے میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے, لیٹر پڑھا جاتا ہے, نام لیا جاتا ہے, قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, امیر اہل سنت کی پیر صاحب ہیں, ان کے شیخ ہیں, کہتے تھے کہ جس کا یہ بھی کیا جائے نا مدینے میں بہت بڑی سعادت کی بات ہے. نام بھی لے لیا جائے, لیٹر پڑھ لیا جائے, تو مدینے کا تو الحمدللہ, مدینے سے مسلمان سے جو مسلمان کو جو محبت ہوتی ہے تو مسلمان کا دل ہی جانتا ہے. تو مدینے کی نسبت رکھنے والی عید اور مدینے کے وہ مسلمان جو مدینے میں رہ رہے ہیں, اللہ اللہ, ان کا ملنا, ان کا ملانا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں, آپ کا بھی ذوق بڑھاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بعد رمضان عید ہوتی ہے, بعد رمضان الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس وقت ہماری خوشیوں کی معراج کہ سچ مچ ہم مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہ و تعظیمہ میں عید کا دن گزار رہے ہیں. اب الحمدللہ مسلمان عید کی نماز سے فارغ ہو کر یہاں آئے ہوئے. تو پیارے میٹھے اسلام بھائی, یہ بتائیے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا جو روضہ پرانوار ہے مدینہ منورہ میں, مسجد نبوی شریف میں, اس میں ان کے ساتھ دیگر دو صحابہ کرام ہیں, اس کا نام آپ بتائیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, ان کو مدنی تحائف دیا جائے گا انشاءاللہ, تحفہ دیا جائے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ بتائیں گے کہ مدینہ منورہ کے جو تاریخی قبرستان ہے اس کا نام کیا ہے؟ جنت البقیع. ماشاء اللہ. اسلامی بھائی نے بھی صحیح جواب دیا الحمدللہ. ان کو بھی مدنی تحفہ. مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے تاریخی قبرستان جس میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان آرام فرمائے اس کا نام جنت البقیع ہے ماشاء اللہ. اللہ اکبر ماشاء اللہ مرحبا. تو وہ ہمارے حاجی عبدالحبیب الحمدللہ مدینہ شریف میں سعادتوں کی معراج تھی کہ گنبد خضرا کا سایہ تھا وہ وہاں جلوہ تھا اور الحمدللہ مسجد نبی شریف کی مبارک جو ہے وہ در و دیوار تھے بام و در تھے اور مدینہ میں موجود مسلمان تھے الحمدللہ اور وہاں پر ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ کیسی گہما گہمی کیسی وہ تھی اور وہ جو محبت اور یگانگت بھری فضا تھی وہ بھی الحمدللہ قائم تھی. اچھا اب ہم آتے ہیں اس طرف جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے. میں نے کہا تھا آپ ادھار کر لیں گے مدنی پھول میری طرف نا, تو اب میں جو ہے وہ آپ سے عرض کروں گا کہ وہ کون سا مدنی پھول تھا جس کی طرف آپ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں. جزاک اللہ خیرا. مولانا سر بھائی اس میں جو عیدگاہ میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد جب مسلمان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو پرانے جان پہچان والے جو ملاقات کرتے ہیں اپنے بچوں سے بھی پھر تعارف کراتے ہیں, یہ بڑا پیارا ایک سما ہوتا ہے. اس بات سے ہم یہ بھی سمجھیں کہ وہ پیرنٹس وہ والدین جو کسی بھی تقریب میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں تو ایسی بھی ایک فضا چل پڑی ہے کہ وہ اکیلے چلے جاتے ہیں باوجود یہ کہ وہ اپنے بچوں کو لا سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لاتے اور یہ سلسلہ جو ہے ان کا مدت مدید تک چلتا رہتا ہے. اس سے خرابی کیا پیدا ہوگی؟ اس سے خرابی یہ پیدا ہوگی کہ بچے جب اپنے بچپن کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا شعور بیدار ہو رہا ہوتا ہے. اچھا اب یہ جو بچے ہیں یہ اپنے مطلب والدین کے ساتھ ایسی جگہ رہتے ہیں کہ وہاں پر قریب قریب ان کے رشتے دار نہیں ہوتے. صحیح. جیسے چچا ذات ہیں, تایا ذات ہیں, پھوپھی ذات ہیں وغیرہ وغیرہ. جی جی جی. دور ہوتے ہیں. اچھا ان بچوں کے والدین جو ہوتے ہیں یہ تنہا ہی اپنے رشتے داروں کے جاتے ہیں, وہ تنہا ہی آ جاتے ہیں. اوکے. وہ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ اب یہ کیا یہ ٹینشن ہوگی اتنی, اب کون ان کو لا دے اور لے کے جائے اور اتنا لے کے آئے. بعض اوقات ہو سکتے جینوئن پرابلم ہو. اللہ کرے اللہ کرے یہی نیت ہو, اللہ کرے یہی نیت ہو, ورنہ خدا نہ خاصہ کر یہ نیت ہو کہ نہیں بھائی کون ملوائے, کیونکہ ہمارا اسٹیٹس بڑھ گیا ہے. اللہ اب ہم بس رشتے داری نبھانی ہم چلے جاتے ہیں کافی ہے نا, بچوں کو لے جائیں گے ماحول خراب ہو جائے. لیکن اس کے اندر ایک خرابی پیدا یہ ہو رہی ہے کہ موت کا کچھ پتہ نہیں. صحیح. یہ پیرنٹس جو ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ پہلے مر جاتے ہیں تو اب چونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو تو اپنے رشتے داروں کی شکلیں دکھائی نہیں, چہرے دکھلائی نہیں. صحیح. یہ بتایا نہیں کہ بیٹا یہ تو آپ کے سگے چچا ہیں. صحیح. بیٹا یہ تو آپ کی والدہ کے جو ہے نا یہ ماموں ہیں, آپ کے یہ ماموں ہیں, آپ کی والدہ کے بھائی ہیں اور یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں وغیرہ, یہ دادا کہ آپ کے دادا سگے جو دادا ہیں دادا کے بھائی یعنی آپ کے دادا ہیں یہ. تو اس طرح وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ والدین دنیا سے چلے گئے تو رشتے داری وہ ختم ہو جاتی ہیں اور کوئی ان میں قلبی میلان باقی نہیں رہتا. یہ مدنی چینل کے ناظرین اگر اس بات کو فوکس کر لیں کہ تقریب کے معنی کیا ہوتے ہیں, شادی کی تقریب, عقیقے کی تقریب, حج پر جا رہے ہیں والد صاحب تو حج کی تقریب کر لی, تو تقریب کے معنی ہے کہ قریب کر, اس کے لغوی معنی ہے قریب قریب کر دینا, یعنی وہ رشتہ دار جو یہاں نہیں رہتے دور دراز رہتے ہیں کسی موقع پر عقد نکاح کے موقع پر وہ دور دراز سے آ کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں, یعنی مل بیٹھنے کا بہانہ ہے ایک. تو اب وہاں پر جو ہے وہ ایک ہماری تعداد ہے وہ انتظار کھانے کا کر رہی ہوتی کہ کھانا کب شروع ہے اور ہم یہاں سے کھانا کھا کے لفافہ دیں اور چلے جائیں, گفٹ پکڑائیں اور چلے جائیں. حالانکہ تقریب کے معنی یہ نہیں بلکہ یہ معنی ہے کہ ہمارے جو رشتے دار آئے ہوئے ہیں ان کو ہم اپنے بچوں کو ان سے ملوائیں تاکہ وہ پہچانیں کہ یہ ہمارے خونی رشتے دار ہیں. صحیح. پہچان ہوگی تبھی تو صلہ رحمی کر سکیں گے. صحیح. اور پہچان ہی نہیں ہوگی تو صلہ رحمی کیسے کریں گے؟ صحیح. مدینہ مدینہ. اب کیا ہوگا؟ غیر محسوس طریقے پر قطع رحمی کا دروازہ کھل جائے گا. یعنی وہ ظاہر ہے کہ وہ پہچانے گا ہی نہیں تو وہ پھر وہ ان ساری نیکیوں سے دور ہو جائے. شاید قطع رحمی غلام رسول بھائی نیکیوں تک کی بات نہیں ہے. جی جی. نیکی کے معنی اگر یہ لیتے ہیں آپ کہ کر لے تو ثواب, نہ کرے تو گناہ نہیں, یہاں تک بات نہیں ہے. بات یہاں پر آ رہی ہے کہ صلہ رحمی کرنا جو فرض ہے یا واجب ہے, فرض ہے, تو وہ اب اسی وقت ہو سکے گی جبکہ پہچان ہوگی. اب والد صاحب ہیں, والد صاحب کے جو بھائی ہیں تو یہ ان کے ہو گئے چچا, تو یہ تو صلہ رحمی کرنی ہے نا, میل جول رکھنا ہے, ان کی خوشیوں میں شامل ہونا ہے. خدا نہ خاصا غم ہوتا ہے تو اس میں جا کر ان کو ڈھارس بندانی ہے, میں میل ملاپ رکھنا ہے. اور اگر خود ہی جاتے رہے اپنے بچوں کو نہ لے گئے تو خود تو دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن ہوگا کیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ مل جل کر خاندان رہے, وہ خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ان باتوں کو یاد رکھنا بے حد ضروری ہے, چونکہ دور اتنا فاسٹ ہے کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. مصروفیات اڑی ہوئی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو سمجھیں کہ ایک کروڑ پتی آدمی کاروبار آسمان سے باتیں کر رہا ہے, فیکٹریاں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اسے اپنے بچوں کو ٹائم, اس کو اپنے بچوں کو وقت دینے کے لیے وقت نہیں. اللہ کہ وہ پوچھ سکے, بیٹا آپ اگر وہ حفظ کرے, بیٹا آپ نے مدرسے میں کیا پڑھا, بیٹا آپ اسکول جا رہے ہیں, ہوم ورک کیسا ہے آپ کا, یا کوئی نوٹ بک ہوتی ہے اسکول سے آتی ہے, اس کو چیک کریں, اس کو سائن کریں. اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ پیسے دے دیں کوئی پڑھا دے. تو ہوتا کیا ہے, وہ بچہ وہی بات ہے وزیر بادشاہ سلامت سب سلامت, تو وہ پھر کیا ہے کہ وہ خرابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ عید سعید کا موقع ہمیں خوشیاں بانٹ رہا ہے, اور یہ عید حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کے انعام کا دن ہے. یہ جو شب گزری وہ لیلۃ الجائزہ انعام والی رات ہے. تو ہم اس کے مقصد کو سمجھیں اور ملنساری کا جذبہ پیدا کریں تاکہ آپس میں ملاقات کریں, مبارکباد دیں اور دعا دیں سامنے والے کو. تقبل اللہ منا و منکا, اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ. نہیں, یہ جو قبولیت عبادت کا کانسیپٹ ہے نا, یہ بھی مدینہ مدینہ اور اس طرف بھی, یعنی اگر یہ احساس بھی رہے تو غفلت کا میرا یہ خیال ہے کہ پردہ کافی چھٹ سکتا ہے, کہ ہم یعنی یہ احساس رہنا کہ نہ جانے میرے روزے قبول ہوئے, نہ جانے میرے نمازیں قبول ہوئیں, اور یہ ذہن میں رہے گا تو ظاہر ہے کہ بندہ جو ہے نا بیدار مغزی اس معاملے میں پھر رہتی ہے. لیکن امیر علیہ سنت نے فضان عید جی جی جو لکھا ہے وہ واقعی, آپ تو چونکہ نشاندہی جو فرماتے ہیں وہ معاشرے کی جو دکھتی رگ ہوتی ہیں جی, تو ان کو آپ جو ہے نا وہ واضح فرماتے ہیں. صحیح. کہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ عید کا دن تو اجیالے کپڑے پہننے کا ہی, لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ عید کا دن جو ہے وہ اچھے اچھے لذت بھری غذائیں کھانے پکانے کا دن ہے, تو اسے ہی عید کا دن سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, کھانے پکانا جائز ہے, اچھے کپڑے پہننا, صاف ستھرے کپڑے پہننا, نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے کپڑے پہننا, یہ اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ظاہر کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارا جاتا ہے. تو یہ ہے, کھانے پکانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی روح کی غذا کا بھی سامان کریں. سبحان اللہ. کہ جسم کی غذا کا سامان تو ہم نے کر لیا کہ وہ ٹماٹر مہنگے ہو جائیں گے, عید آ رہی ہے پہلے لے لو, تو پہلے ہی لے کے اسٹاک کر لو. اچھا لال مت لانا, وہ خراب ہو جاتے ہیں. ہرے لانا, وہ اسٹاک رہیں گے تو وہ تھوڑے دیر میں خود ہی لال ہو جائیں گے, تو یہ ترکیب اچھی چلے گی. وہ آلو بھی بڑے مہنگے ہو جائیں گے. یہ سب کچھ پلاننگ, وہ مسالہ اور یہ چاٹ مسالہ اور یوں اور وہ, یہ سب کچھ جو ہے نا ہمیں یاد ذہن میں آ جاتا ہے, یہ سب کچھ ہے آ جاتا ہے. لیکن یہ جو دن ہے ذکر الہی کرنا ہے, عبادات کرنی ہے, تلاوت قرآن مجید کرنی ہے, چونکہ روزی کی جو حکمت ہے نا قرآن نے خود بیان کی, لعلکم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس میں اشرہ رحمت عطا فرمایا, اشرہ رمضان میں اشرہ مغفرت عطا فرمایا, اشرہ جہنم سے آزادی عطا فرمایا, اور ان روزوں کے ذریعے سے ہمارے جسم و روح کو پاک فرمانے کا سامان عطا فرمایا. تو اب اس کے شکرانے میں ہمیں یہ سب کچھ مل رہا ہے, عید کا دن ملا, انعام کا دن ملا, کہ مسلمانوں کے دل غموں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, مسلمانوں کے دل غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو عید کی خوشیاں عطا فرمائی, ذکر الہی کرے, کاش کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے. ماشاءاللہ. اس میں حضرت سیدنا جی فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفۃ المسلمین ہیں, چار خلیفوں میں سے اہم, یعنی کہ ان کو ایک مرتبہ حاصل ہے. جی جی. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور پھر عشر مبشرہ میں سے جن کو, یعنی کہ دنیا میں ہی کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ جنتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا عالم جب بعض لوگ ان کے گھر پہ گئے, عید کا دن تھا, عید کی نماز پڑھ کر فارغ ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے گریہ وزاری کر رہے ہیں, عید کا دن ہے, گریہ وزاری کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. اور جس طرح جیسے لوگوں نے دیکھا تو فوراً پوچھا کہ حضور آج تو یہ عید کا دن ہے, آج خوشیوں کا دن ہے, آج خوش ہونے کا دن ہے, اظہار مسرت کا دن ہے, آپ رو رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے, فرمایا آپ نے آنسو پوچھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا کہ ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید, یعنی اے لوگو یہ عید کا دن بھی ہے اور اے لوگو یہ وعید کا دن بھی ہے. اللہ آج بر. آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ آج جس کے نماز و روزہ مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے, لیکن جس کے آج نماز روزے اس کا ذکر رد کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے تو اس کے لیے یقینی طور پر آج وعید کا دن ہے. مزید آگے اسی جملے کے آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں, اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں, اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ انا لا ادری ام من المقبولین ام من المطرودین. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جملہ بڑا بڑا زبردست, دل کے کانوں سے سننے والا جملہ ہی ہے. فرمایا کہ انا لا ادری, ایک صحابی رسول ہے, خلیفہ رسول ہے, عشر مبشرہ میں سے, اس کے باوجود انداز دیکھیں, کہتے ہیں کہ انا لا ادری, مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں میری عبادتیں مقبول ہیں یا مردود ہیں یا میرے منہ پہ مار دی جائیں گی. اللہ اندازہ لگائیے کہ کیسا زبردست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عید گزارنے کا ذہن, اور عید کس طرح سے گزارنی چاہیے. اور امیر سنت نے اپنے اسی طرح سے شعر میں لکھا ہے کہ عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے. میں اصل میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ماشاء اللہ جو مشعل راج سیرت مبارکہ ہے وہ الحمدللہ ہے ہی اتنی روشن کہ ان کی زندگی گزارنے کا جو انداز تھا اس سے ہمارے لیے, ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہم اتنی روشنیاں لے سکتے ہیں. وہ ایسا روشن ستارہ ہیں کہ وہ دیکھیے نا, وہ ان کا جو مدنی پھول ہے کہ اگر جو ہے نا قیامت کے اندر یہ اعلان کیا جائے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, کہ ایک کے علاوہ جو ہے وہ سب بخشے گئے ہیں تو میں, اور ایک شخص جہنم میں جائے گا تو میں گمان کروں گا, اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے خوف کا عالم یہ کہ وہ گمان میں کروں گا کہیں وہ میں نہ ہوں. اور دوسری جانب یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ صرف ایک کی بخشش ہوئی ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ, تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھوں گا کہ وہ ایک جو ہے وہ میں ہوں. یعنی وہ خوف اور امید کے ایسے پر ان کے الحمدللہ, یعنی ان کی تھے ان کے پاس, اور ان کا ایمان کا جو پرندہ تھا وہ اتنا مضبوط اور توانا ماشاءاللہ کہ ہم تو خیر تصور بھی وہاں تک ہمارا نہیں پہنچ سکتا. تو یہ بات وہی ہے کہ جہاں ہمیں عید کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, کیونکہ روزے جیسی رمضان جیسی ہمیں نعمت ملی ہے, وہاں شکر بھرے جذبات ہمارے ہونے چاہیے. اور عید کے موقع پر خوشی کا جو وہ ہے اظہار یہ مستحب بھی ہے, مگر ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بھی جو ہے نا مدنی پھول ہونے چاہیے, اور خوف اور رجا کی دونوں کیفیات ہمارے سامنے لے کر ہمیں جو ہے نا اپنا راستہ طے کرنا چاہیے. خوف اور امید, جی جی, یہ جو آپ نے بات بیان کی تو واقعی یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے درمیان ہی رہیں. اللہ خوف اور امید, چونکہ بات کیا ہے کہ پرندہ جو ہوتا ہے نا, پرندہ عربی کا مقولہ ہے لا یطیر الطائر بجناح واحد, کہ پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا. تو انسان کے لیے خوف اور امید پر کی مانند ہے, ٹھیک ہے. تو اب اگر اس کے بعد یہ دونوں ہی چیزیں تو دونوں پر ہیں, تو وہ بھی اپنی کامیابی کا راستہ اچھے طریقے سے اڑ کر طے کر سکتا ہے. اور اگر اس کے پاس خوف ہی خوف ہے, امید ہی نہیں ہے, تو اس کے پاس ایک پر ہے. تو جس طرح پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا, تو انسان کو خوف و امید کے درمیان یہ رہنا ہے, تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو جو کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت سے ہمیں یہ پہلو, روشن پہلو مل رہا ہے ماشاء اللہ. اگرچہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو مسلمان ظاہری سی بات ہے گناہ کریں گے وہ جو ہے اپنے عذابات بھگتیں گے, وہ جہنم میں جائیں گے, اور کچھ کو رب تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے تو فعل معاف فرما دے گا. لیکن بعض مسلمان تو جائیں گے نا, یہ تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ بعض مسلمان جہنم میں جائیں گے, اور ہمیں نہیں پتا اور مجھے نہیں پتا اور ہر ایک کو نہیں پتا کہ میں ان میں شامل ہوں یا نہیں. اچھا جیسا آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ اگر جو ہے کہا جائے کہ ایک شخص جہنم میں جائے گا, تو اگر ہم اس کو بلا تمثیل سے دنیاوی طور پر بھی دیکھیں, عام طور پر مثال کے طور پر, فار ایگزامپل سامنے 500 افراد کھڑے ہیں اور ایک شخص یہاں کھڑا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں گن ہے اور اس میں ایک ہی گولی ہے, ایک ہی بلٹ ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم میں سے میں کسی ایک پر فائر کروں گا, کسی ایک پر فائر کروں گا, سب کو پتا ہے کہ ایک ہی بندہ مرنا ہے, لیکن کیا ہوگا اس کے نتیجے میں فوراً سارے کے سارے وہ 500 کے 500 افراد بھاگ جائیں گے. تو یہ ہم دنیاوی طور پہ تو خوف رکھ رہے ہیں, پتا ہے بھائی ایک ہی گولی اور ایک ہی بندہ مرے گا, 500 نہیں مریں گے. اور جب ہم بات کرتے ہیں جہنم کی, اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی پاداش میں, اپنے جرموں کی بنا پر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے, تو اب ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو بخش دیا جائے گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ خوف بھی ہو رجا بھی ہو, جیسا کہ بڑی زبردست مثال دی کہ پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا, دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم جہنم سے ڈرنے والے بھی بن جائیں اور رب تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے والے بھی بن جائیں. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء. فیضان مدینہ نماز عید کی تیاریوں کا معاملہ ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل عید کی نماز کے بعد پھر آپ سے دوبارہ ہمارا مکالمہ جاری رہے گا, اور آپ سے بھی ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل مدنی پھول لینے دینے کا سلسلہ یہ بھی ہم شامل رکھیں گے انشاءاللہ. آپ کی کالز بھی جو ہم وصول کرتے رہیں گے, ایس ایم ایس آپ بھیجتے رہیں گے, یہ بھی ہم پڑھتے رہیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے, پھر آپ کو جوائن کرتے ہیں, بلکہ آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا. مدنی چینل انشاءاللہ عز و جل اس دوران نیکیوں بھرے سلسلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.